Szép jó estét kívánok mindenkinek ezen a csodálatos vasárnap estén. Megszólaltam, úgyhogy azonnal megérkezett Oberon is, aki természetesen azt gondolja, hogy hozzá beszélek, de az a helyzet, hogy nem hozzá beszélek, hanem hozzátok. Ugyanis vasárnap este van, ami azt jelenti, hogy Marvel kibeszélő, aminek ezúttal a Falcon and the Winter Soldier 5., azaz, hogy az utolsó előtti része lesz a téma. Ebből következik egyébként, hogy akárcsak az legutóbbi alkalmak során, most is spoileresen fogunk beszélgetni az epizódról, úgyhogy ha esetleg valaki nem látta a legújabb részt, és tervezi, hogy megnézi, és nem szeretné, hogy elspoilerezzük neki a dolgokat, annak azt javaslom, hogy most is némítsa le a streamet, és amint eltűnik majd innen a jobb sarokból, itt Oberon felett, ez a kis plecsni, ez a matrica, ez a figyelmeztető kép, hogy már nem az új részről beszélünk, utána simán vissza lehet jönni, hiszen utána, miután végeztünk a legújabb Marvel sorozat epizódjának a kibeszélésével, utána természetesen visszatérünk a beszélgessünk bármiről, ami eszetekbe jut részhez, szóval ez a helyzet. Mielőtt egyébként rátérnék, belevágnék a mondandómba az új résszel kapcsolatban, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy még mindig tart a Geek Life-os nyereményjáték, holnap fogunk sorsolni, úgyhogy aki esetleg még nem jelentkezett be, az 5 darab 2014-es The Witcher képregényért, amit meg lehet nyerni, annak itt a soha nem vissza nem térő alkalom. Köszönöm szépen, Oberon, hogy megint levert egy szerencsétlen pókembert. Mit ártott neked ez a szerencsétlen pókember? Áruld már el, hogy miért fáj, nincsen jutalomfalat, cicácska, hiába pörögtél be megint, rögtön egy pillanat alatt egyelőre nincsen semmi. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha egy picit megnyugodnál és leülnél a fenekedre, és nem nyávognál és nem kacskaringóznál itt az asztalon. Ez lenne a legkirályabb. Szóval, utolsó figyelmeztetés következik, tehát most kezdünk el beszélgetni a The Falcon and the Winter Soldier 5. legújabb részéről, ami pénteken került ugye adásba a Disney Plus-on, pénteken került fel a Disney Plus kínálatába, és most egy spoileres kibeszélő következik, tehát aki nem látta, és nem szeretné, hogy előjük a poénokat, attól azt kérem, hogy némítsa le a streamet, és lehet majd visszajönni, amikor eltűnik innen ez a felirat. Szóval, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az 5. rész kifejezetten jól sikerült, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó pillanatok voltak benne, viszont az 5. rész egyébként rávilágított egyben a sorozatnak az egyik legnagyobb problémájára is, ami nagyon röviden összefoglalva annyi, hogy egész egyszerűen a Marvel túl sokat markolt, viszont annál kevesebbet fogott, mint amit szeretett volna. Egész egyszerűen ez a 6 epizód, amit ennek a sorozatnak szántak, ez kevés. Kevés arra a rengeteg karakterre és történet szára, ami a szemünk előtt zajlik, hogy rendesen ki legyen bontva, és tényleg minden értelmet nyerjen, és minden karakter megfelelő mélységet kapjon, és mindenki megkapja a kellő figyelmet. Ugye mi történt az 5. részben? Egyrészt ugye gyakorlatilag percekkel azután, amikor az epizód elkezdődik, percekkel azután vagyunk, hogy a 4. rész eseményei után, tehát Walker elmenekül a helyszínről, ahol ugye konkrétan kivégezte a Flag Smashersnek az egyik tagját, Sam és Bucky pedig a nyomában vannak, és konkrétan Walker nem hajlandó elismerni, hogy hibázott, nem hajlandó elismerni, hogy méltatlanná vált az Amerika kapitány névre, illetve az Amerika kapitány pajzsra, ami gyakorlatilag egy meglehetősen brutális összecsapásba torkol, ami megmutatja igazából a sorozat történetében talán először, hogy Walker mennyire erős lett egyébként a szuperkatona szérumtól, tehát hogy hiába szuperkatona maga Bucky is, egyedül valójában nem lenne képes felülkerekedni rajta, gyakorlatilag a Falcon és a Winter Soldier közös erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy együtt lenyomják az új Amerika kapitányt. Sikerrel járnak, ami főleg annak köszönhető, hogy a csata hevében eltörik ugye Walkernek az egyik karját, aki ettől kifekszik, a pajzs visszakerül Samhez, és mindenki elindul konkrétan a maga dolgára. Ugye Walkert konkrétan, hát nem hadibíróság elé állítják, de hogy nem tudom pontosan, hogy milyen szervezet állítja ugye kvázi bíróság elé, de megfosztják ugye az Amerika kapitány titulustól, megfosztják ugye gyakorlatilag leszerelik, méghozzá úgy, hogy a jövőben semmiféle támogatást nem kap az Egyesült Államoktól, és gyakorlatilag elmondják neki, hogy hálás lehet azért, amiért nem hadbíróság elé kerül és börtönbe. Ezután a jelenet után konkrétan megérkezik a sorozatnak az egyik meglepetés karaktere, akire most nem szeretnék kitérni, mert hogy róla egyébként szeretnék majd egy kicsit bővebben is beszélni, de aki esetleg kíváncsi rá, annak írtam egy cikket már tegnap, mert hogy nem tudtam magamban tartani, úgyhogy ott vannak a részletek, és közben látom, hogy Shadow Treat, illetve Captain Nida is írja, hogy egyrészt elveszik ugye Walkernek a nyugdíját is, tehát hogy tényleg semmiféle juttatást nem fog kapni a jövőben, és elveszik a rangjait is, tehát hogy nem csak, hogy leszerelik, mint az Egyesült Államok katonáját, de hogy elveszik az összes rangját is. És közben Sarkukac kérdezi, hogy bocsi, de a 24.hu-nak írsz, így van, én a 24.hu-nak írok egyébként, amikor éppen nem streamelek. Szóval, tehát hogy ugye Walker ezt követően meglátogatja az elhullott bajtársának, Lemarnak a szüleit, illetve gyakorlatilag az epizódnak a leges legvégén egy stáblista utáni jelenetben azt is látjuk, hogy konkrétan barkácsol magának egy új pajzsot, ami nyilván arra utal, hogy a végjátékban, tehát hogy a sorozat hatodik részében Samnek nem csak a Flex Smashers csapattal, illetve Batrockkal kell majd megküzdenie, hanem jó eséllyel újra összetűzésbe fog kerülni egyébként John Walkerrel is. Vagy lehet, hogy John Walker segíteni fog neki, ezt még nem tudjuk, de ne szaladjunk ennyire előre. Ami emellett történik, ugye, hogy Sam meglátogatja az első fekete szuperkatonát, ugye, aki gyakorlatilag titokban él, és senki nem tud a létezéséről, és lezajlik köztük egy meglehetősen érdekes beszélgetés, aminek az a végkimenetele, hogy gyakorlatilag Sam azt a tanácsot kapja, hogy ne váljon belőle fekete Amerika kapitány, mert egy igazi fekete férfi nem vállalna el ezt a feladatot annak fényében, hogy tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok mit tett azokkal a fekete katonákkal, akiknek konkrétan beadták a szérumot, és hogy gyakorlatilag hogyan viselkedtek velük a múltban, gyakorlatilag ez a beszélgetésnek a lényege, az üzenete. Ezután Sam visszamegy ugye az otthonába, a nővénéhez, ahol segít neki felújítani a hajót, itt megjelenik ismét Bucky, és igazából az egész epizódnak szerintem az egyik legjobb része ez a vidéki rész volt, ahol gyakorlatilag így sokkal szorosabbá válik a kötelék Sam és Bucky között, és ez az egész, ahogy egy ilyen bond, tehát hogy tényleg egy a korábbinál sokkal szorosabb kapocs alakul ki közöttük, azt szerintem nagyon jól megvan oldva, és egyrészt nagyon tetszett nekem az, hogy ezekben a jelenetekben Bucky végül végre megnyílik szem előtt, és elmagyarázza neki, hogy miért volt számára annyira fájdalmas élmény, hogy Sam lemondott a pajzsról, és az Egyesült Államoknak adta az, hogy múzeumba akarta rakni, miután ugye megkapta Steve-től. Tehát, hogy Bucky számára a pajzs, és igazából Amerika kapitánynak a karaktere, tehát az Amerika kapitány, mint az eszme, az lényegében a családot jelenti. Ugye Bucky-nak gyakorlatilag Steve Rogers volt a családja, még mielőtt ugye bevonultak volna a háborúba, és gyakorlatilag ugye a háborúban találkoztak újra, együtt harcoltak, utána Bucky ugye az oroszok kezére került, miután kihullott a vonatból, és megcsinálták belőle a télkatonáját, és Steve-nek köszönhetően nyerte vissza részben a normális életét, hiszen Steve harcolt érte foggal, körömmel, szó szerint a polgárháborúban, és szerintem ez egy nagyon jó pillanat volt, ahogy megbeszélték azokat a problémákat, amik köztük feszültek már gyakorlatilag az első rész óta. És nem csak Bucky szempontjából volt szerintem ez egy tök jó rész, hanem Sam szempontjából is, hiszen azzal, hogy Bucky megnyílt számára, Sam egy olyan tanácsot tudott adni ugye Bucky-nak, ami valószínűleg segíteni fogja a karaktert abban, hogy végre megbocsásson magának. Ugye Sam azt mondja Bucky-nak, hogy nem elég az, hogyha lehúzogatja azokat az embereket a listájáról, akik kihasználták őt, miközben a tél katonájá volt, hanem gyakorlatilag akkor szerezhet magának megnyugvást, hogyha megnyugvást hoz azoknak az embereknek is, akiknek ártott azáltal, hogy ő volt a tél katonájára, és itt nyilvánvalóan arra az úriemberre utalt vissza a sorozat, akivel az első részekben találkozhattunk, ugye, akinek Bucky lényegében a barátja lett, és róla tudjuk azt, hogy az egyik küldetése során megölte ennek az öreg úrnak a fiát, aki egyébként teljesen ártatlan volt, és csak azért kellett meghalnia, mert szemtanúja volt annak, hogy a tél katonája kivégzett egy egész osztagnyi embert. És igen, ezt követően jött egyébként amit Fruzsi is említ, hogy gyakorlatilag Sam megkapta a saját Rocky Balboa montázsát, ami azt mutatta be, hogy tréneli magát, hogy használni tudja az Amerika kapitány pajzsát, ez a jelenet sor gyakorlatilag azután játszódik le, hogy Sam megbeszéli a nővérével, hogy már pedig ő mégiscsak Amerika kapitányjá fog válni, viszont ehhez nem csak az kell, hogy mentálisan készen álljon arra, hogy ő Amerika kapitány lesz, de hogy fizikálisan készen kell állnia, és az a pajzsdobálós dolog, ez azt mutatja be, hogy fölkészül testileg is arra, hogy Amerika kapitányjá váljon, és én egyetértek Fruzsival abban, hogy borzasztóan túl volt tolva ez az egész, tényleg, tehát hogy tényleg a Rocky filmekben, meg a Creed filmekben, meg tényleg az összes ilyen sportolós filmen láttunk ilyet, ahogy a szuperül kidolgozott felsőtestű főszereplő izzadva fut és küzd, és egy ilyen gyakorlatilag 2 perces montázs végére igazi a pajzsal tökéletesen bánó katona lesz belőle. Én nem azt mondom, hogy erre nem volt szükség, de hogy egy kicsit lehetett volna visszafogottabban megcsinálni ezt a jelenetsort. Nekem egy picit így elütött a sorozatnak a hangulatától. Nem volt véresen rossz, de lehetett volna ennél sokkal sokkal meg lehetett volna ezt csinálni, szerintem sokkal ízlésesebben is. Közben látom, hogy Sarkukac megint ír. Az a helyzet, hogy ez most itt egy Marvel kibeszélő, és nem igazán szeretnék arról beszélgetni, meg nem ez most a fóruma annak, hogy arról beszélgessünk, hogy a 24.hu újságírójaként mennyit lehetne beszélni a számítógépes játékok gyerekekre történő hatásáról, tehát hogy ez most nem ez a megfelelő pillanat, hogy ezt megbeszéljük. Itt most tényleg a Marvelnak az új sorozatával szeretnék foglalkozni, a nézők is alapvetően ezért jöttek, úgyhogy kanyarodjunk is vissza a sorozathoz. Tehát, hogy az epizód pedig lényegében azzal zárul, hogy Sam tudomást szerez arról, hogy mit tervez ugye a Flag Smashers csapat, kiegészülve ugye a francia Batrockkal, ami azért is érdekes fordulat, mert hogy konkrétan ugye Batrockot Sharon Carter úszítja rá Samre, és pontosan tisztában van vele, hogy ugye Batrock elégtételt akar venni azért, amiért Sam az első epizódban meghiúsította a küldetését, aminek ugye egy jelentős összeg lett volna a jutalma. És közben látom, hogy érkeznek egyébként a témáktól eltérő kérdések a chatben, és tényleg azt szeretném csak mondani, hogy fogok válaszolni minden kérdésre, csak először jussunk túl ezen a sorozat kibeszélős részen, tehát hogy ne felejtsétek el a kérdéseiteket, amint kibeszéltük a legújabb epizódot, utána záporozhatnak a kérdések, és igyekszek mindenkinek mindenre válaszolni. Szóval, tehát hogy azt láthattuk, hogy Sam tisztában van azzal, hogy a Flag Smashers csapat le fog csapni New Yorkban, ugye az embereket elosztó szervezetre, akik fogalmunk sincs, hogy igazából mit akarnak csinálni, de hogy ugye rájuk csapják a villanyt, és elkezdődik konkrétan felvezeti a sorozat a következő epizódot, aminek nyilván az lesz a lényege, hogy Sam az új Amerika kapitány kosztümében, amit a vakandaiak készítettek neki, össze fog csapni a Flag Smashers csapattal, illetve valószínűleg lesz valamilyen konfrontáció közte és John Walker között, és nagyjából ez történt az epizódban, nagyon sűrűn összefoglalva, és tényleg én azt tudom mondani egyébként, hogy szerintem alapvetően ez egy jó epizód volt, de a mostani epizód is tökéletesen rávilágított arra, hogy mi a legnagyobb baj a Falcon and the Winter Soldier sorozattal, amit ugye már említettem gyakorlatilag a bevezetőben is, hogy egész egyszerűen 6 rész nem elég arra, hogy kibontsa azt a rengeteg karaktert és eseményt, amit az alkotók bezsúfoltak ebbe a sorozatba. És tényleg arra gondolok, tényleg azt tudom mondani, hogy a Marvel ezzel a sorozattal túl sokat markolt, de keveset fogott. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Azért gondolom ezt, mert hogy két fő ellenfele van jelen pillanatban ennek a sorozatnak. Egyrészt ugye ott van a John Walker féle új Amerika kapitány, illetve ott van Carly Morgenthau, aki ugye a Flag Smashert vezeti. És amíg John Walker egyébként megkapta a maga ívét, tehát hogy alapvetően egész ügyesen ki lett bontva a karaktere, tehát hogy sokkal mélyebben és sokkal hosszabban is lehetett volna foglalkozni az ő átalakulásával, és azzal, hogy milyen negatív tulajdonságait erősítette fel ugye a szuperkatona szérum, tehát hogy nagyon gyorsan végig rohantunk ezen az átalakuláson, és én mondjuk tartom magam továbbra is ahhoz, hogy alapvetően azért sikerült Johnnak a karakterét árnyalni valamennyire. Tehát hogy én azt mondom, hogy amikor a második epizódban megismertük, akkor még ha nem is őrülten szimpatikusnak, de nem volt rögtön ellenszenves, mert hogy egy olyan katonát láthattunk, aki elvállal egy rábízott feladatot, büszke rá, egy kicsit aggódik is amiatt, hogy vajon alkalmas lesz rá, és így próbál megfelelni. Nyilván nagyon gyorsan kiderül, hogy mentálisan nem igazán alkalmas arra a szerepre, amire kiválasztották, és ennek ez nagyon gyorsan egyébként eszkalálódik, és a negyedik epizód végén látjuk, hogy tényleg valóban John Walker mentálisan egyáltalán nem alkalmas arra, hogy Amerika kapitány legyen, és igazából az ötödik részben pedig kiderül, hogy annyira akarja ezt a szerepet, annyira a mániájává, a rögeszméjévé válik, hogy hazudni is hajlandó ezért a saját meggyilkolt bajtársának a szüleinek, illetve szembeszekül gyakorlatilag az egykori feletteseivel, és John nagyon gyorsan átfordul egyébként egy abszolút negatív szereplőbe, ami tényleg nagyon gyorsan történik, nem igazán van kibontva, de hogy mégis van egy eleje, egy közepe, meg vége ennek az egész átalakulásnak, ellenben Carly egy teljes rejtély. Tehát, hogy amire nem jutott idő ebben a sorozatban, hogy Carly karakterét kibontsák, fogalmunk sincs, kicsoda ő valójában. Fogalmunk sincs, honnan érkezett. Fogalmunk sincs, hogy honnan, hogyan szerezte meg a csapatával a szuperkatona szérumot. Fogalmunk sincs, hogy honnan a picsából van neki egy olyan kifejlett digitális rendszere, amivel a világon bárhol képes mozgósítani embereket. Fogalmunk sincs, hogy egyáltalán mivel győzte meg ezeket az embereket, hogy gondolkodás nélkül átálljanak az oldalára. Folyamatosan azt halljuk, hogy Carly az ellenállás vezetője, az ellenállás élére állt, és hogy az emberek világszerte odafigyelnek rá, de soha nem kaptunk semmiféle magyarázatot arra, hogy ezt hogyan érte el. És tényleg, tehát, hogy ő emellett folyamatosan azt halljuk más karakterek szájából, hogy Carly így segített az embereken, így úgy segített az embereken, de hogy nem látunk ebből semmit. Semmit nem láttunk, csak azt, hogy Carly agresszív, felrobbantott gyakorlatilag ártatlan embereket egy épületben, tehát hogy a lehető legbénább gonosz az egész Marvel filmuniverzum történetében, pedig azért már voltak ebben a Marvel filmuniverzumban rosszul megírt negatív karakterek, és Carly közéjük tartozik, mert hogy elvileg én úgy gondolom, hogy neki szimpatikusnak kellene lennie, hiszen egy jó ügyért harcol, tehát hogy tényleg az elesetteken próbál segíteni, és igaz, hogy radikalizálódott, de hogy alapvetően jó, tehát hogy a motivációi azok egy jó dologra vezethetők vissza, tehát hogy azokon próbál segíteni, akiket a különböző államok, illetve ez a GRC nevezetű szervezet gyakorlatilag így tologat a bolygón, és szeretnének tőle megszabadulni. Csak az a baj, hogy ebből nem látunk semmit. Tehát hogy a sorozat semmit nem mutatott be abból, hogy Carlynak miért kellene egy picit szimpatikusabbnak lenni, vagy miért kellene megértenünk a motivációit. Tehát hogy tényleg, csak azt tudom mondani, hogy tényleg semmi más nem láttunk Carlytól ebben a sorozatban, csak azt, hogy folyamatosan konfliktusban van a főszereplőkkel. És ugyan a negyedik részben, amikor szemmel beszélget, akkor egy kicsit, de hogy tényleg ilyen hangyafasznyit sikerült árnyolni a karakter, de hogy ez nagyon kevés, és így iszonyatosan kilóg a lóláb, hogy berakták ide ezt a karaktert, akinek mélysége kellene, hogy legyen, tehát hogy tényleg éreznünk kellene azt, hogy ő küzd valamiért, valami nemes ügyért, de hogy erről a nemes ügyről sem tudunk tulajdonképpen semmit, mert fogalmunk sincs, hogy egyébként ők mit akarnak elérni. Tehát, hogy a sorozatban egy csomószor hallottunk arról, hogy azt akarják, hogy olyan legyen a világ, mint a második csettintés előtt, meg hogy azt akarják, hogy nem akarják, hogy határok legyenek, de hogy tegye föl a kezét az, aki érti, hogy ez pontosan mit jelent ezen a sorozaton belül. És ez adja az egész Falcon and the Winter Soldiernek a legnagyobb gyengeségét, hogy haladunk egy viszonylag komoly finálé felé, ahol össze fognak csapni ugye Sam és a Flag Smashers, és egyszerűen tényleg, tehát hogy alapvető, hogy Samnek szurkolunk, de hogy tényleg, tehát hogy egy olyan ellenség el fog küzdeni, akiről az égvilágon semmit nem tudtunk meg, csak hogy akarnak valamit, és ezért képesek bármire, és ezért képesek egyébként bármit megcsinálni. És tényleg, tehát úgy gondolom, hogy ezek a karakterek, a Flag Smashers, Carly, meg egyébként is mindenki Carly körül, meg ez az egész szituáció, amiért ők harcolnak, ez sokkal többet érdemelt volna, hogy ki legyen bontva, és mi is többet érdemeltünk volna, hogy egy kicsit érthetőbb legyen, hogy mégis mi a franc történik egyébként ebben a sorozatban. Mert hogy óriási lyukak vannak ilyen szempontból a történetben. Ennek ellenére, tehát hogy annak ellenére, hogy látom ezeket a hibákat, és meglehetősen komoly hibának tartom őket, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a sorozat olyan szempontból abszolút jól sikerült, hogy hogy Bucky és Sam karakterét azért sikerült jóval szimpatikusabbá tenni, mint amilyenek korábban voltak, és tök jó egyébként, hogy ők ketten együtt szerepelhettek, és kialakult közöttük ez a dinamika, mert szerintem egyébként ez abszolút a javára vált a sorozatnak. Tehát, hogy Sam és Bucky közös jelentei, főleg a második részben, meg most az ötödik részben szerintem nagyon jól meg voltak írva, és voltak nagyon-nagyon-nagyon erős pillanatok. Tehát, hogy bármennyire is egyszerű, és egy picit ilyen leegyszerűsített buddy jelentek voltak azok, ahogy együtt dolgoztak a hajón. Szerintem azok jól sikerültek, jól voltak megírva, jól voltak megrendezve, a színészek tök jól dolgoztak, humorosak is voltak, könnyedek voltak, és szimpatikussá tette a karaktereket, és jó érzés volt egyébként nézni ezeket a hősöket, ahogy így hétköznapi dolgokat csinálnak, és közelebb kerülnek egymáshoz, és bár nincsen kimondva, és direkt el is viccelik ezt a részét, de hogy így látszik, hogy kialakul köztük egy szorosabb kapcsolat, barátokká válnak, és tényleg nagyon jól így a Shadow Titot, egy nagyon jó dinamika van egyébként a két karakter között, és én a magam részéről nagyon szívesen néznék még ezekkel a karakterekkel további történeteket. És van is olyan gyanú egyébként, hogy Bucky-t és Sam-et közösen nem most láttuk utoljára. Valószínűleg egyébként nyilván Bucky vissza fog térni valamilyen formában az utolsó részben, és valószínűleg segíteni fog Sam-nek. Úgyhogy azt gondolom, tehát, hogy ilyen alapvetően nálam a mérleg az a pozitív irányba billen tovább, tehát hogy élvezem a sorozatot, nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amiket tetszenek, de ettől függetlenül el kell ismerni, hogy az arányok nem lettek jól eltalálva. Tehát, hogy, és itt most egy pillanatra térjünk ki arra, hogy ugye én úgy gondolom, hogy például Zemo-t és Sharon Cartert nem feltétlenül kellett volna beerőltetni ebbe a sorozatba, mert hogy szerintem egyikük sem kapta meg azt a figyelmet, amit a karaktereik érdemelnek. Tehát, hogy oké, még Zemo sokkal jobban járt, mint Sharon, akiről jelen pillanatban egyébként nem tudjuk, hogy most Sharonnal mi van? Sharon mit akar? Sharonnak mi a célja? Sharonnak mi a szerepe valójában ebben a történetben? Tehát, hogy tényleg az van, hogy túl sok minden került be a történetbe, túl sok minden kellett mozgatni, túl sok szál, túl sok minden, és ebből következik, hogy a lényeges dolgokra nem jutott idő. És én úgy gondolom egyébként, hogy a Zemo-s sztorit, azt meg kellett volna szerintem hagyni egy második évadra. Nekem ez a véleményem. Tehát, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha az első évadban megkapjuk mondjuk az Új Amerika Kapitányt, meg a Shadow Brokers-t egy kicsit jobban kibontva, és a második évadra megkapjuk Sharont és Zemo-t. Tehát, hogy szerintem ez sokkal jobban működött volna. És most akkor egy kicsit térjünk ki arra, hogy vajon akkor mi van Sharonnal. Tehát, hogy a jelek most arra utalnak, hogy Sharon a Power Broker, akitől ugye a Flag Smashers csapat megszerezte a szérumokat, de hogy ez egy jelen pillanatban még nem biztos. Amit most így nagyjából állíthatunk, hogy Sharon valamiért pikkel szemre. Tehát, hogy bár nem mutatta, és segített nekik ugye a harmadik részben, de hogy mégiscsak egy zsoldost küld szemre, méghozzá nem kevés fegyverrel, és tisztában van azzal, hogy ez a zsoldos meg akarja ölni szemet, tehát konkrétan segítkezik Batroc-nak abban, hogy megölje szemet. És ez felvet bennem egy kérdést. Mégpedig azt, hogy vajon tényleg Sharont látjuk? Tehát, hogy ez vajon tényleg Sharon Carter, vagy ugorjunk vissza a WandaVision utolsó részére, lehetséges lenne, hogy ez valójában nem Sharon Carter, hanem egy Skrull. Tehát, hogy itt azért elkezdenek kavarogni a szálak, és észben kell tartanunk azt is, hogy legyen szó sorozatról, vagy filmről, a Marvel filmuniverzumban minden összefügg mindennel, és minden előkészít valami mást. Tehát, van egy olyan sanda gyanúm, hogy akit mi most itt Sharon Carterként látunk, az valójában nem Sharon Carter. Én legalábbis ezt szeretném hinni, mert hogy Sharon egyébként szerintem egy tök szimpatikus karakter volt korábban, és nagyon, nem, nekem személy szerint nem tetszik ez az irány, hogy ilyen renegát lesz belőle, aki ilyen furmányos módon akar bosszút állni azért, hogy konkrétan a polgárháború után gyakorlatilag magára hagyták, és Madripurban kellett letelepednie. Tehát, hogy lehet, hogy de lehet, hogy Sharon eljutott Madripurba, és ott próbált valamilyen életet kezdeni, de én simán el tudom képzelni, hogy valahogy ki fog derülni a későbbiekben, hogy ez a Sharon, ez valójában nem Sharon, hanem egy Skrull. Ez egy ilyen nagyon-nagyon long shot, tehát hogy lehet, hogy az utolsó részben tényleg annyi fog kiderülni, hogy ő a Power Broker, és ki nem állhatja szemet, amiért magára hagyta a polgárháború után Amerika kapitánnyal együtt. Nyilván Amerika kapitánya már nem tud bosszút állni, ezért szemen áll bosszút, tehát hogy simán lehet, hogy tényleg csak ennyi van ebben a sztoriban, de nekem van egy olyan sejtésem, hogy itt sokkal többről van szó, mint erről, és hogy messzebb fognak nyúlni messze fognak nyúlni a szálak. Közben Fruzsi írja, hogy nem utálja, hanem Power Broker el akarja osztani az erőforrásokat, és valamiért a flexmesörök ellen van. De a kérdésem az, hogy ha a flexmesörök ellen van, akkor, ja igen, tehát közben folytatod, amit írta, hogy vagy pont, hogy átveri a flexmesöröket, és visszafelé sülnek el a kütyük. Ez egyébként, ez is egy érdekes teória, és lehet, hogy lesz egy csavar, hogy Batroknak mi lesz a szerepe az utolsó részben, de hogy nekem egyelőre ilyen teljesen nyilvánvalónak tűnik, hogy ő ki akar baszni szemmel. És ehhez Batrokot, illetve a Flexmasher csapatot használja, de lehet, hogy aztán lesz tényleg egy csavar a hatodik részben, és kiderül, hogy ez egy sokkal nagyobb tervnek, vagy egy egészen másfajta dolognak volt a része. De emellett én még mindig egy picit reálisnak tartom azt, hogy ide be fog valahogy csorogni a Skrull szál, mint ahogy ugye a WandaVision-ben is az utolsó pillanatban visszacsorgott a Skrull szál. És ne felejtsük el, hogy valószínűleg egyébként lesz valami összekött, lesz valami kapocs a Winter Soldier, és, tehát hogy a Falcon and the Winter Soldier első évada, illetve a Secret Invasion között, és itt jön a képbe egyébként az a karakter, az a különleges karakter, akit eddig nem láthattunk, és most bukkant fel először, aki ugye odament John Walkerhez és a feleségéhez a tárgyalás után. Ő ugye Valentina Allegra de Fontaine, aki egy kevésbé ismert, de nagyon régi képregény karakter, akiről azt kell tudni, hogy egyébként a képregényekben évtizedeken keresztül mindenki úgy ismerte őt, mint a SHIELD egyik ügynökét, aki egyébként Nick Fury-nak a szeretője is volt egy ideig, és valamikor azt hiszem 2008-ban vagy 2009-ben volt egy olyan Secret Warriors történet Sarah Marvel-nél, ahol kiderült, hogy Valentina valójában a Leviathan nevezetű szovjet vagy orosz ilyen titkos szervezetnek a kettős ügynöke, aki beépült a SHIELD-hez, nem mellesleg része volt a Hydrának, és egy bizonyos ideig a Lady Hydraként tevékenykedett a képregényekben. Tehát, hogy ő egy konkrétan, tehát, hogy nem egy pozitív karakter, ez nyilván kiderült abból is, hogy ahogy megjelent, és amit mondott Samnek, ugye azt mondta, nem Samnek, hanem Johnnak, John Walkernek, tehát ugye azt mondta John Walkernek, hogy egyrészt jól tette, hogy beadta magának a szuperkatona szérumot, hozzátette azt is, hogy azzal, hogy beadta magának a szuperkatona szérumot, nagyon sok ember számára fontos tényezővé vált, illetve azt is a tudtára adta, hogy előbb-utóbb keresni fogja, és itt hangzik el egyébként az is, hogy az Egyesült Államoknak semmilyen jogalapja nincsen arra, hogy igényt tartson Amerika kapitány pajzsára. Ez szerintem egyébként ennek Walker szempontjából nincsen semmiféle jelentősége, én azt gondolom, hogy ez azért hangzott el, hogy egy bónusz információként megtudjuk, hogy egész egyszerűen a kormány nem kérheti vissza szemtől a pajzsot, hogy odaadja valaki olyannak, akinek ők szeretnék odaadni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Walker szempontjából ebből nincsen jelentősége, de hogy az a lényeg, hogy Valentina nem egy pozitív karakter, és valószínűleg róla is ki fognak még derülni dolgok egyértelműen, és neki jóval nagyobb szerepe lesz a Marvel filmuniverzum még előttünk álló részében. Tudni kell még egyébként azt is, hogy pont az epizóddal párhuzamosan a Variety magazin hozott le egy olyan cikket, amiből kiderült, hogy Valentina először a Black Widow filmben kellett volna, hogy feltűnjön. És a cikk nem részletezi azt egyébként, hogy benne lesz egyébként a Fekete Özvegy filmben, csak annyit írtak, hogy a Marvel eredeti tervei szerint neki először ott kellett volna felbukkannia, ugye a koronavírus előtti világban az úgy lett volna, tehát hogyha nincsen koronavírus, akkor az úgy lett volna, hogy a Fekete Özvegy a Falcon and the Winter Soldier előtt jóval a mozikba került, tehát hogy már régen láttuk volna a Fekete Özvegyet, mire a Falcon, tehát hogy a Sólyom és a Télkatonája megérkezik ugye a Disney Plus-ra, és most itt lebeg a kérdés, hogy vajon kivágták Valentinát a Fekete Özvegy filmből, vagy amikor majd megnézzük a Fekete Özvegy filmet, akkor lesz egy ilyen aha pillanat. Viszont az, hogy ő eredetileg a Fekete Özvegy filmben bukkant volna fel, arra enged következtetni, hogy a képregényekhez hasonlóan ő egy orosz perjel szovjet kettős ügynök, akinek valami köze van egyébként ugye az Egyesült Államokhoz is, nem véletlen, hogy csak úgy egyszerűen besétál egy kormányzati épületbe. Tehát, hogy biztos, hogy róla ki fognak derülni dolgok az elkövetkezendőben, hogy mi volt a szerepe a Marvel filmuniverzumban a Falcon and the Winter Soldier előtt. És az, hogy a Fekete Özvegy filmben is feltűnt volna, ami ugye alapvetően Natasának a múltjáról szól, ahhoz azzal van kapcsolatban, és már pedig Natasha is Oroszországból érkezett ugye ügynök, ez arra enged következtetni, hogy Valentinának is valami köze van az oroszokhoz, és én azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy valahogy a Marvel filmuniverzumba behozzák a Leviathan nevezetű szervezetet. Ez csak egy találgatás, egy tipp a részemről, de simán el tudom képzelni. Ami biztos egyébként, hogy Valentina fel fog még tűnni, az is lehet egyébként, hogy a hatodik részben, de szinte biztos, hogy fel fog tűnni valamelyik másik sorozatban vagy filmben, és én egy komolyabb összeget mernék tenni arra, hogy Valentinának komoly szerepe lesz a Secret Invasion-ben, és itt is azt tudom mondani, hogy azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy Valentinának valami köze lesz a Skrullokhoz. Ugye a Secret Invasion-ben biztos, hogy a Skrullok kerülnek előtérbe, méghozzá az, hogy a Skrullok itt vannak egyébként a Marvel filmuniverzumban már a 90-es évek óta, és valószínűleg egyébként, és simán el tudom képzelni, hogy lesznek ilyen szakadár Skrullok, akik lehet, hogy át akarják venni a hatalmat a föld fölött, vagy valamit. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy a képregényekben a Skrullok nagyon-nagyon ritkán olyan pozitív karakterek, mint ahogy a Marvel kapitány filmben ismerhettük meg őket. Tehát, hogy a Secret Invasion képregény az konkrétan arról szól, hogy a Skrullok el akarják kvázi foglalni ezt a bolygót, tehát hogy annyira BM beépültek már a Marvel univerzumba, mármint a képregényekben, hogy tényleg, tehát hogy a szuperhősök egy jelentős része valójában Skrull, és tényleg a kormányban meg mindenhol Skrullok vannak, és nyilván a Nick Fury főszereplésével készülő Secret Invasion sorozat valamilyen formában át fog emelni elemeket a képregényből, és ennek szerintem az egyik elem az kell, hogy legyen, hogy nem csak jó fej Skrullok vannak, hanem vannak rossz fej Skrullok is, és a Secret Invasion arról fog szólni, hogy a különböző Marvel karakterek ezt a Skrull összeesküvést fogják felgöngyölíteni. És most az engedelmetet kell, iszok pár kortyot. Igen, egyébként Shadow Trit írja, hogy mondták is, hogy ott nehéz kideríteni, hogy ki a Skrull, és ki nem. Így van, tehát hogy a képregényekben az úgy van, hogy Reed Richards, azaz, hogy Mr. Fantasztikus, a Fantasztikus 4-esnek a vezetője, konkrétan feltalál egy külön kütyüt, amivel ki lehet deríteni, hogy ki az, aki Skrull az emberek közül, mert hogy még rozsomáknak az elképesztően fejlett érzékei sem képesek kiszúrni. Emlékeim szerint, hogy ki Skrull és ki nem az. Sőt, ha jól emlékszem, talán még Pókembernek a póköztöne sem képes jelezni, hogy ki Skrull és ki nem az. Szóval Reed, nem Red, bocsánat, igazad, köszönöm szépen, korrektorom és kiejtés szakértőm Émi kiavítottad, hogy nem Red Richards, hanem Reed Richards, köszönöm szépen, valóban Reed Richards, nem Star Wars, hanem Star Wars, nem God of War, hanem God of War, köszönöm, igyekszem dolgozni a kiejtésemen. Szóval, tehát hogy nyilván a Secret Invasion sorozat nem lesz akkora durranás valószínűleg, mint amilyen a Secret Invasion volt a képregényekben, de ettől függetlenül egy nagyon érdekes sorozatnak tűnik az alapján, hogy az már elég nyilvánvaló most már, ugye főleg a WandaVision után, meg a Pókember idegenben stáblista utáni jelenete után, hogy a Skrullok egyébként elég rendesen be vannak már ágyazódva ebbe a földi viszonyok közé, annak ellenére, hogy a Marvel kapitány végén azt láthattuk, hogy az űrhajójukkal elmentek valahová keresni egy bolygót. Tehát, hogy tök érdekes dolgok várnak még ránk egyébként a jövőben, és én a Secret Invasion sorozat kapcsán kifejezetten izgatott vagyok, hogy vajon mi fog ebből kikerekedni. És amikor bejelentették, egy picit csalódott voltam, hogy a Secret Invasionből nem lesz nagy film, hanem egy sorozatot csinálnak belőle, de ettől függetlenül tök lelkes vagyok most már, hogy ez egy sorozat lesz, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fogják csavarni ezt a történetet. És azt hiszem egyébként, hogy mivel már túl is kanyarodtunk a Falcon and the Winter Soldier-ön, ezért lehet, hogy lassan le is lehet venni ezt itt, hogy visszajöhessenek a többiek. De hogyha valakinek még van bármilyen gondolata egyébként az új résszel kapcsolatban, vagy van kérdése, vagy szeretne megbeszélni olyasmit, ami még eddig nem került szóba, akkor nyomjátok közben. Mantrix nyomott rám egy raidet. Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Éppen Falcon and the Winter Soldier kibeszélőt tartunk, de valójában már elérkeztünk a kibeszélő résznek a végére, tehát megbeszéltünk minden érdekességet a Falcon and the Winter Soldier 5. részével kapcsolatban, tehát hogyha valaki nem látta esetleg az új részt, annak nem kell aggódnia, mert mostantól nem fogunk spoilerezni. És közben Shadow Street írja, hogy már leírtam, hogy komolynak tartom Isaac és Wilson beszédét. Így van egyébként, az a beszélgetés szerintem mindenképpen az 5. résznek egy kifejezetten erős része volt, és tök érdekes, hogy mármint, hogy részemről pozitív érzelmeket keltett bennem, hogy így belementek ebbe, hogy konkrétan egy ilyen képregényes témán keresztül beszéltek arról, hogy azért a feketék helyzete Amerikában most sincs még teljesen rendben, és hogy egyébként az Egyesült Államok a múltban azért elég komoly bűnöket követett el a fekete közösség ellen, meg úgy általában a fekete emberek ellen. Én számomra egyáltalán, tehát hogy én tök jó dologként élem meg, hogyha kicsit átvitt értelemben is, és a Marvel képregényekre alapozva, de a sorozat foglalkozott azzal a problémával, ami egyébként nem csak a Marvel film univerzumban probléma, de hogy alapvetően probléma jelenleg is a világban, meg úgy általában az Egyesült Államokban. Tehát, hogy részemről ez mindenképpen egy piros pont. Nyilván nincsen őrületesen mélyen kibontva, nem akar hatalmas nagy dolgokat mondani, de azért mégiscsak ott volt, és beszéltek róla, és szerintem fontos, hogy egy ilyen szórakoztató sorozatban, ami egyébként szuperhősökről szól, ez mégis szóba került, és megmutatta, hogy azért, tehát, hogy az Egyesült Államok nem mindenkinek az álmok földje. Nem volt, és még rengeteg embernek most sem az. Szóval szerintem ez fontos, hogy sorozatok beszéljenek erről, és megmutassák, hogy mi történik. Úgyhogy úgy látom egyébként, hogy Falcon and the Winter Soldier témában ez volt az, amit én el szerettem volna mondani, és a chat alapján ez volt az, amit ti szerettetek volna elmondani. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor leveszem most a spoileres kibeszélő plecsnit, és nyilván lehet a folytatásban beszélgetni a sorozatról, csak mindenkit arra kérek, hogy ne spoilerezzünk most már az ötödik részből, hiszen vannak köztünk olyanok, akik lehet, hogy nem látták a legújabb részt, illetve akkor most leveszem a plecsnit, és bátran visszajöhetnek azok, akik esetleg eddig azért nem voltak itt köztünk, mert nem akarták, hogy elspoilerezzük nekik a sorozatot. Közben Bogyi írta a chatre, hogy ezeket a teóriákat felülírja Vas hazafi szerepe, nem? Milyen teóriákat ír felül Vas hazafi szerepe? Nem tudom, nem igazán. Nem értem most, hogy mire gondolsz, Bogyi. Dani kérdezi közben, hogy jövő hét után jön ugye majd az Assembled rész a sorozatról, és nyáron kezdődik a Loki, de lesz köztük egy hónap üres járat, akkor mi lesz a Disney Plus-on? Megmondom, mi lesz a Disney Plus-on a Falcon and the Winter Soldier és a Loki között. Kérlek szépen, jön az új Star Wars animációs sorozat, a Bad Batch, ami lényegében a Clone Wars-nak lesz a folytatása, és tényleg gyakorlatilag egy olyan klón csapat lesz a középpontjában, a Bad Batch, akik egy rövid ideig szerepeltek a Clone Wars-ban, és kronológiailag ez az animációs sorozat ugye a Clone Wars után fog játszódni, de még az Új Remény előtt. Közben Bogyi írja, hogy arra gondolt, hogy a feketék nem számítanak az amerikaiaknak. Nem hiszem, tehát, hogy a Vas hazafi semmit nem ír felül ezzel kapcsolatban, hiszen Vas hazafi, de hülyén hangzik egyébként, Iron Patriot az valójában, tehát, hogy nevezzük Iron Patriotnak, a Vas hazafi szerintem szörnyű fordítás, tehát, hogy Iron Patriot azt mutatta meg, hogy egy fekete katonatisztet beleültettek a Tony Starktól konkrétan ellopott páncélba. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne az, hogy az Egyesült Államok hogyan bánt egyébként a múltban, a Marvel filmuniverzumban a fekete katonákkal, akiknek ők adták be a szuperkatona szérumot, tehát, hogy ez egy elég ilyen far stretch. Tehát, hogy nyilván vannak fekete katonák, és Rodney egy fekete katona volt az Egyesült Államok kötelékében, és gyakorlatilag ő volt az egyetlen alkalmas ember arra, hogy belebújjon az Iron Patriot páncélba, mert hogy ő tudta igazából, hogy kell kezelni, és ő volt az egyetlen ember, akinek gyakorlatilag Tony hagyta, hogy szóval na, tehát hogy ennek valójában, tehát hogy annak, hogy Rodney fekete, és ő bújhatott az Iron Patriot páncélba, nincs köze szerintem ehhez a kérdéshez, amivel a Falcon and the Winter Soldier foglalkozott. Közben J-Hunter első fokozatú előfizetést ajándékozott a csatorna közösségének, Arna kapott egy előfizetést, nagyon szépen köszönöm, ez borzasztóan kedves gesztus volt tőled, és nagyon szépen köszönöm, hogy kaptam egy újabb előfizetést, fantasztikus, rajzolok is egy kis szívet, én is, nem csak a kis pókember, de én is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És szóval, nem tudom, tegnap már ezt egyébként, hogyha már úgyis Marvelről beszélgetünk, akkor ugye tegnap hivatalos lett a hír, hogy Alfred Molina lehivatkozta, nem tudok beszélni már vasárnap este, szóval kezdem újra, iszok egy kortyot, összeszedem a gondolataimat. Szóval, Alfred Molina egy interjúban elárulta, hogy valóban vissza fog térni a Spider-Man No Way Home című új pókember filmben, ami ugye december 17-én kerül a mozikba, tehát hogy vissza fog térni, és újra Dr. Octopust fogja alakítani. És emellett elárulta azt is, hogy gyakorlatilag Dr. Octopus sztoria onnan fogja fölvenni a fonalat, ahol a Pókember 2-ben láthattuk 2004-ben, ugye Alfred Molina utolsó jelenete Dr. Octopusként az, hogy ugye a maga kreálta reaktorral együtt elmerül a Hudson folyóban. És a jelenlegi teóriák szerint az a helyzet, hogy ez a reaktor ott a folyóban valami olyan valamit okozott így a téridő kontinumban, hogy Dr. Octopus ugye átkerül a Marvel filmuniverzumba, és ugye ez még nem minden, hiszen már hónapokkal ezelőtt ugye Jamie Foxx is konkrétan az Instagramon nyilvánosságra hozta, hogy ő pedig Elektróként fog visszatérni a most érkező Pókember 3-ban, ami ugye azt jelenti, hogy a Pókember 3, a Marvel filmuniverzumos Pókember 3 össze lesz kötve lényegében a Tobey Maguire-os Pókember filmekkel, illetve az Andrew Garfield-os Pókember filmekkel is. És most még mindig adott a kérdés, hogy vajon Tobey és Andrew vajon szerepelnek-e a Pókember 3-ban. Ugye Tom Holland lenyilatkozta, hogy nem, nincsenek benne a filmben, legalábbis ő nem tud róluk, de én simán el tudom képzelni, hogy a Marvel azt mondta neki, hogy kisfiam, ha valaki megkérdezi, akkor hazudjál. És nyilván nem először történik ez a filmtörténelemben, hogy egy színész nem mond igazat a szerepével és az érkező filmmel kapcsolatban, úgyhogy én még mindig egy picit csúriban vagyok, hogy a decemberben érkező új Pókember filmben benne lesz mind a három Pókember. Én egyébként simán azt is el tudom képzelni, hogy valahogy a Marvel megoldotta úgy a forgatást, a forgatókönyvet meg mindent, hogy Tom Holland tényleg nem tud róla, hogy egyébként szerepelnek a filmben a többiek. Tehát, hogy azt azért tudjuk, hogy már az Infinity War-t és az Endgame-et is úgy forgatták le, hogy nem mindenki volt tisztában azzal, hogy mi történik a filmben. Tehát, hogy megkapták a forgatókönyvnek a saját részét, leforgatták a saját jeleneteiket, és ha jól emlékszem a cikkekre, akkor talán Robert Downey Jr. volt az egyetlen, aki tisztában volt vele, hogy pontosan mi történik a filmben és hogyan. Szóval egyébként igen, tehát hogy Tom Hollandnek én sem kötnék semmit az orrára, jól írja Gyula, tökéletesen egyetértek vele. Úgyhogy, és tényleg Viki is írt, hogy én el tudom képzelni, hogy Tom Holland tényleg nem tudja, tehát hogy én simán el tudom képzelni, hogy valahogy megoldották, és én igazából tényleg, hogyha az egész nem több egy percnél, de hogy valahogy együtt szerepelne az a három pókember, az számomra egy fantasztikus dolog lenne, őszintén megmondom. Igaz, hogy én az Andrew Garfield-os pókembereknek nem vagyok nagy rajongója, meg nyilván a Tobey Maguire-os pókemberből a harmadikot utálom, mint a meleg szart, de ettől függetlenül mégis egy őrületes nagy élmény lenne számomra, hogyha ezt megoldanák. És nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy pontosan miről fog szólni ez a film. Mert azt például nem tudjuk, legalábbis emlékeim szerint jelen pillanatban azt például nem tudjuk, hogy ki ennek a filmnek a fő ellenfele. Tehát azt tudjuk, hogy benne lesz a Benedict Cumberbatch, mint Pókembernek a mentora, tudjuk, hogy benne lesz Alfred Molina, mint Dr. Octopus, tudjuk, hogy benne lesz Jamie Foxx, mint Electro, de hogy abból, amit Molina nyilatkozott, ezek a szerepek nem lesznek ilyen őrületesen nagyok. Úgyhogy Tök kíváncsi vagyok, hogy pontosan miről szól ez a film, és hogyan fognak egyébként ezek a karakterek utazgatni, vagy hogy fog belekeveredni ebbe az egész sztoriba a különböző párhuzamos univerzumok, hiszen nem véletlen, hogy Benedict Cumberbatch került be mellé mentornak, tehát hogy itt tényleg be fog jönni a párhuzamos univerzum, úgyhogy tök izgatott vagyok a Pókember 3 miatt, és nagyon bízom benne egyébként, hogy nem fogják eltolni a harmadik részt, és idén mozikba kerül, és nagyon szeretném, hogy decemberben már járhassunk moziba, és moziban lehessen megnézni ezt a filmet, mert nagyon-nagyon-nagyon szomorú lennék, ha egy Pókember 3 is ilyen Disney Plus-os premier lenne, úgyhogy ilyen csúliban vagyok. És egyébként arra is nagyon kíváncsi vagyok, látom, hogy Bogyi épp szóba hozta a negyedik Pókembert a chatben, arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a harmadik Pókember film után mi lesz Tom Holland Pókemberének a sorsa a Marvel filmuniverzumban. Ugye tudjuk, hogy két évvel ezelőtt nyáron a Marvel és a, tehát ugye a Marvel Disney, illetve a Sony arról egyeztek meg, hogy Pókember még egy saját filmben, illetve egy másik Marvel filmben tűnhet fel, ami azt jelenti, hogy azon szerződés szerint Tom Hollandnek a Spider-Man No Way Home után még egyetlen szerepe lesz Pókemberként. És hogy az mi lesz, azt nem tudjuk. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon a háttérben születette már valamilyen deal, újabb deal a Disney és a Sony között. Mert egyébként simán el tudom képzelni, hogy már régen lepapírozták, hogy Pókember marad a Marvel film univerzumban, Tom Holland eljátsza még 63 alkalommal, csak hogy még nem hozták ezt nyilvánosságra, mert nyilván a Pókember 3 filmnek nagyban növeli az ázsióját az, ha egy csomó ember azt hiszi, hogy ez lesz az utolsó különálló Pókember film Tom Holland főszereplésével. Szóval nyilván azért elég komoly érdekek és pénzek mozognak a háttérben, úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy valahol egy sötét szobában, ami le volt hangszigetelve, és valahol 60 méter mélyen van valahol a Disney főhadiszása alatt már a Sony és a Disney megegyezett arról, hogy mi lesz a Pókember sorsa, csak még mi erről nem tudunk. De azt gondolom egyébként, hogy amint a Pókember 3 mozikba fog kerülni, utána szerintem nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lesznek arról szivárgások, meg információk, meg pletykák, hogy mit tervez a Sony Pókemberrel, mert hogy alapvetően ez az egész sztori, ez leginkább a Sony-n múlik. Ugye a Pókember jogok és a Pókemberhez kapcsolódó karaktereknek a jogai, azok a Sony-nál vannak, és hülyék lesznek visszaadni a Disney-nek, tehát hogy biztos, hogy a Disney nem tudja visszavásárolni. Szerintem a Disney akkor tudná visszaszerezni a Pókember jogokat, hogyha megvennék a Sony-t is. Tehát, hogy a leghamarabb akkor van esély a Pókember jogok visszavándorlására a Disneyhez, hogyha a Disney konkrétan felvásárolja a Sony-t ugyanúgy, ahogy felvásárolták a 20th Century Fox-ot is, akik ugye az X-Men jogokat birtokolták. Szóval nagyon a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni ez az egész Pókember jogai dolog, és nyilván ez azért fontos számomra, mert hogy volt itt a stream elején egy kérdés, hogy ki az én legkedvesebb Marvel karakterem, és hát nem nehéz kitalálni, ugye? Nem nehéz kitalálni, ugye? Úgyhogy ez egy tök érdekes kérdés, valószínűleg egy év múlva ilyenkor már sokkal okosabbak leszünk Pókember kérdésben. Na, hát most elolvastam, milyen csuda dolgokat írogattak a chatben. Csodálatos. Spider-Man Mania, nagyon szépen köszönöm, Irengard, hogy ezt a zseniális klippet beraktad a chatre. Ez konkrétan ennek a streamnek az eszenciája. Ennél már csak akkor lenne jobb, hogyha lenne benne Oberon is, de nincsen. Ebben csak én vagyok és Pókember. Szóval, Tomi kérdezi, hogy a harmadik Pók filmet miért utálod annyira? azért utálom annyira a harmadik Pókember filmet, amit a Sam Raimi rendezett, mert hogy az a film, az egy katasztrófa. Tehát, hogy a Topher Grace féle Eddie Brock és Venom egy katasztrófa, ahogy Peter eljátsza azt, hogy így megbolond, tehát hogy így ahogy sötét Peter lesz belőle, és ez a tánc az utcán, meg ahogy behozzák Gwen Stacy karakterét, és ahogy viselkedik Peter, az egész katasztrofálisan volt megcsinálva, és emellé beleerőltették a filmben Harryt, mint ellenfelet, benne volt a homokember, benne volt Venom, benne volt akkor még a dráma Peter és Mary Jane között, behozták Gwen, tehát hogy annak a filmnek is az volt a problémája, hogy túl sok mindent akartak belezsúfolni, és borzasztóan rosszul működött az egész, de amit nem tudok megbocsátani, az a táncolós jelenet az utcán, meg az éttermi jelenet, ahol ott az asztalokon ugrált, meg énekelt, minden, tehát hogy az egy katasztrófa volt, tehát hogy Úristen, ültem a moziban, és szekunder szégyenem volt. Tehát így elfordítottam a fejem, hogy ne kelljen látnom, és így nagyon. Szerintem az a film, az egy teljes félreértés volt. Tehát, hogy így olyan zsákutca, amit nem láttam jönni, és így fejjel szaladtam neki a falnak, és emlékszem, hogy ilyen sajtóvetítésen tudtam megnézni annak idején a filmet, És nem hittem el, hogy az első és a második rész után hogy lehetett ennyire pocsék filmet csinálni. Tehát, hogy nekem az egy borzasztó nagy csalódás volt az a film. Borzasztó volt. Tehát, hogy már a harmadik résznél még az Andrew Garfield-os filmek is jobbak, pedig szerintem azok sem voltak jók. Igen. Tehát, hogy én annyira vártam azt a filmet, és Venom volt benne, és azt gondoltam, hogy wow, hú, ez nagyon durva, és tényleg, tehát, hogy a második rész, az szerintem mind a mai napig, tehát, hogy a 2004-es Pókember 2 szerintem mind a mai napig az egyik legjobb szuperhős film, tök jó volt benne a sztori, elképesztően jók voltak benne a harcok, meg minden, tényleg, tehát, hogy tök kerek egész volt, és így átívelt a történet az elsőből a másodikba, Harry karakter is tök jól ki volt benne, bontva, meg minden, tök jó működött, és utána a szuper második rész után egyszer csak jött a harmadik rész, ami egy arcú csapás volt szerintem. Úgyhogy nagyon elképesztően csalódott voltam, mikor kijöttem a moziból. És utána emlékszem, hogy elmentem megnézni még egyszer, hogy ez a film ez tényleg ennyire rossz? És tényleg annyira rossz volt. Tehát, hogy én mind a mai napig nem hevertem ki a Pókember 3-at. Szerintem soha nem fogom. Tehát, hogy van az életem vonala, és abban van egy ilyen törés. És az ott a Pókember 3. Tehát, hogy borzasztó volt. Tehát, hogy annyira nem volt egy minőségben, egy szinten az első és a második részről, hogy szerintem az elképesztő, hogy mennyire nem. Szóval igen, bocsánat, hogy ennyit beszéltem erről, de hogy a Pókember 3 számomra az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly trauma. Tehát, hogy volt egy csomó rossz képregényfilm, gondoljunk csak a Fantasztikus 4-es filmekre, mind a háromra. Ott volt az Elektra, szerintem a Fene gyerek sem volt kifejezetten jó film, a Szellemlovas filmeket ne is említsük, tényleg az első Hulk is azért meg a második Hulk is szóval voltak nagyon-nagyon-nagyon rossz Fantasztikus 4-es filmek, tehát hogy nagyon rossz szuperhős filmek, de hogy nyilván azok nem érintettek annyira rosszul, mert hogy nem a Fantasztikus 4-es a kedvenc szuperhős csapatom, nem Fene gyerek a kedvenc szuperhősöm, nem Szellemlovas a kedvenc szuperhősöm, Elektrát soha nem kedveltem különösebben, tehát hogy készült vele egy csapnivaló film, na bum. De az, hogy két szuper pókember film után jött egy harmadik, ami konkrétan, tehát hogy így mi ez? Na hát az nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt feldolgoznom. Mi történt pontosan az Edward Norton féle Hulk-kal? Hát átalakult, hogy hívják a színészt, basszus? Nem jut eszembe a neve. Szóval átalakult a Hulk-kal, akit ma ismerünk. Tehát ugye az Edward Norton féle Hulk az még mindig a Marvel filmuniverzumnak, a kánonnak a része, csak ugye Mark Ruffalo a bosszúállókban lecserélték konkrétan. Tehát, hogy az azért történt, mert hogy Edward Nortonnal annyira nehéz volt együtt dolgozni a Hihetetlen Hulk forgatásán, hogy a Marvel úgy döntött, hogy nem kérünk belőle többet. És átadták a szerepet Mark Ruffalónak, tehát hogy Norton beleszólt a forgatókönyvbe, nagyon sokat okoskodott, és nyilván a Marvel Studios, a Marvel filmek azok egy nagy gépezetnek a részei. És úgy voltak vele, hogy nem volt szükségük azokra a sztáralülőkre, meg arra az egóra, amit Edward Norton hozott be, és azt mondták, hogy akkor szevasz csávó, nincs rád szükségünk többet, és onnantól fogva szerintem nagyon figyeltek arra, hogy olyan színészt hozzanak be, akit így kordában lehet tartani. És nyilván, nyilván mondjuk Robert Downey Jr.-t egy bizonyos pont után biztos, hogy nagyon nehéz lehetett kordában tartani, de hogy még az is sikerült. És szerintem egyébként Mark Ruffalo sokkal jobb Bruce Banner volt, mint Norton. Tehát, hogy Nortonnak én nagyon nehezen hittem el, hogy ő egyébként egy ilyen üldözött, meg nem értett karakter. Tehát, hogy így nem tudom. Szerintem a Mark Ruffalo sokkal jobban hozta egyébként ezt az egész karaktert, mint Norton. Amy James Black írja közben, hogy szóba fogtok még állni velem, ha azt mondom, hogy én szeretem a Fantasztikus 4-es filmeket. A Fantasztikus 4-es film mind a hármat? Nem létezik. Tehát, hogy az nem létezik, hogy van ember, akinek a harmadik Fantasztikus 4-es film az tetszett. Tehát, hogy én ezt nem vagyok hajlandó elhinni. Nem. Tehát, hogy nem. Nem létezik. Tomi kérdezi, hogy ezt a pólót hol vettem. Egy ismerősöm szerezte, azt hiszem, az Egyesült Államokból. Ez egy olyan póló volt, ami egy ilyen olyan funkó csomag, hogy tartalmazza ezt a funkó figurát egyébként, dobozával együtt meg minden, és volt mellé egy póló, és ezt az Egyesült Államokból lehetett megrendelni itthon. Itthon nagyon kevés ilyen pólós, funkós kiadást lehet egyébként megvásárolni. Azt hiszem a Geek Store-ban szokott lenni ilyen. De azt hiszem, hogy Európában emlékeim szerint ez a póló ezzel a figurával nem jött. Szóval igen, egyébként három fantasztikus négyes film van. Van ugye az első és a második, amiben annak idején Jessica Alba játszotta a Sue Stormot, Chris Evans pedig Fákját, és ugye valamikor a 2010-es évek első felében volt az új fantasztikus négyes film, amiben például a Michael B. Jordan volt Fákja, és a két mara volt Sue Storm, és ugye az egy őrületesen nagy katasztrófa volt az a film, tehát hogy így van, 2015-ös, tehát hogy az a Fantasztikus 4-es film az egy értékelhetetlen valami, és nyilván ott is az volt, hogy egyébként azt a Josh Trank rendezte, és ott már a forgatás alatt is őrületesen nagy problémák voltak, és aztán a stúdió végül összerakott valamit a leforgatott anyagokból, amit anyakon vágtak CGI-jal, és az lett a végeredmény, amit a moziban láthattunk, és az tényleg, tehát hogy az a 2015-ös Fantasztikus 4-es, az a nagybetűs katasztrófa minőség, meg úgy általában minden szempontból. Közben Amy írja, hogy szerintem úgy szép, ha minden filmet szeret valaki, annak ellenére, ha sokan mások nem, valakinek ezt is be kell vállalnia. Egyébként természetesen ez így van, nekem is vannak filmek, amit mindenki utál, én meg szeretem, úgyhogy természetesen nincs azzal semmi probléma valójában, hogyha valaki szereti a Fantasztikus 4-es filmeket. Én nem tartozom közéjük, de senkit nem tartok kevesebbnek azért, mert hogy ő tud szórakozni rajtuk. Mindig ilyenkor azt tudom mondani, hogy az járt jobban, akinek tetszett a Fantasztikus 4-es. Pont. Ennyi. Én tökre örültem volna, hogyha szerettem volna őket, de nem. Ja igen, Vidám Polip van még mindig. Most még vasárnap van. Tudtam pihenni, haladtam a dolgaimmal. Tök jó volt tegnap a stream, tehát most boldog vagyok, holnap majd fel kell kelni, hétfő lesz, és higgyétek el, hogy szerintem ez a polip magától fog kifordulni, nem nekem kell majd átállítanom szomorúra, tehát hogy holnap a szerdai streamben már valószínűleg szomorú lesz, mert amikor szerdán fogok streamelni, akkor még mindig nem telt el a hétnek a fele, úgyhogy szomorú leszek. Irengard kérdezi, hogy a kétrészes Pókember rebootról mit gondolsz, az első hármat filmet említetted, csak így van. Hát, hogy az Andrew Garfield féle pókemberekkel nekem az a problémám, hogy a Peter Parker karakter az szerintem egy félreértés volt abban a filmben, tehát hogy abszolút nem passzolt ahhoz a Peter Parkerhez, akit én megismertem a képregényekben, ami lehet, hogy nem lenne baj, de hogy én ezt nem tudtam befogadni, és olyan butaságok voltak egyébként a filmben, ami engem kizökkentett. Szerintem egyébként az első rész még alapvetően tök rendben volt. Ami minden egyes alkalommal kiakadok, amikor megnézem a Garfieldos Pókember első részét, az az utolsó a filmnek a fináléja, amikor ugye Petert, az, hogy Pókembert meglövik, ott szerencsétlenkedik a tetőn, és el kell jutnia az Oscorp épülethez, hogy összecsapjon a gyíkkal. És akkor van ez a fölösleges, ilyen érzelem gazdagnak szánt jelenet, hogy befordítják a sugárút felett a darukat. Hogy Pókember el tudjon hálóhintázni az Oscorp épülethez, és akkor én ott ültem, és így ez volt a nagy érzelmi momentum a filmben, hogy a darukkezelő emlékezett arra, hogy Pókember megmentette a gyerekét, és azért most a darukkezelő segít Pókembernek, és így körbehívja a New Yorkban lévő összes darust, hogy srácok, épp evakuálják New Yorkot, de ti állítsátok már be merőlegesen a sugárútra a darukat, hogy Pókember oda tudja a hálóintezni, és így, de emberek, Pókembernek nincs szüksége darukra ahhoz, hogy el tudjon hálóhintázni valahova. Tehát, hogy attól, hogy van egy seb a lábán, attól még tud hálóhintázni, és nem kellnek daruk. Minden egyes áldott nap Pókember kilövi a kis hálóját a felhőkarcolókra, és úgy hálóhintezik. Nem kellnek daruk. Tehát, hogy az egy annyira fölöslegesen béna jelenet volt, hogy én azon mindig feldegesítem magamat. De ami az igazán nagy problémám, a Garfieldos Pókemberrel, az a második rész, amiben ilyen belehozták ezt a borzasztóan fölösleges összeesküvés elméletes cuccot, ahol hogy Peternek a szülei meg hogy Norman a háttérben meg minden, és ott is hirtelen megkaptuk Harry Osborn, mint légdeszkán száguló őrültet, meg Elektrót, és az egész film lehetett volna ilyen tök jó, és tök király, de hogy gyakorlatilag megnéztük még egyszer az első filmet, csak más szereplőkkel, tehát hogy például Gwennek és Peternek a kapcsolata nem jutott el A-ból B-be, hanem ugyanazt a szenvedést kellett kvázi végignézni, mint az első részben, és az, hogy a második film végén megölték szerencsétlen Gwent, az megint csak ilyen, nem ebbe a filmbe kellett volna, ha egyáltalán kellett volna, tehát hogy nem kellett volna feltétlenül megölni Gwent, belerakták ezt, hogy nem tudom, legyen valami, megint valami ilyen lehúzó érzelmi hangulata a filmnek, amire semmi szükség nem volt. És a második Pókember filmben én egyetlen dolgot szeretek, a leges legvégét, amikor a Rino így beclappol a városba, és a kis csávó oda kiáll elé, és akkor megjelenik pókember, és így gyakorlatilag azzal ér véget, hogy elkezdődik a csata. Tehát, hogy szerintem az volt egyébként az egész filmnek a legjobb része, az utolsó 3 perc. Úgyhogy ennyi röviden a véleményem az Andrew Garfield-os pókember filmekről. Láttam, hogy közben elszabadult a káosz a chatben, és mindent elleptek a fliprókák, és a hangulatpolipok, meg a nem tudom még mik. Nagyon durva. Úgyhogy, ja. Na, közben egyébként jöhetnek még a kérdések és a témák a chatben, amiről szeretnétek beszélgetni, mert nagyon korán van még ahhoz, hogy elköszönjünk, hoho, és Émi kiváltotta a Mutass egy random képregényt csatornapontot, úgyhogy hozok egy random képregényt. 1 perc türelmet kérek. Közben Cursed Clone kérdezi, az első pókember film legelső trailerje, emlékszel, amit 9-11 után kukáztak? Igen, emlékszem rá. Aki esetleg nem emlékszik rá, mert hogy ez igazából valamikor 2000-ben vagy 2001-ben jöhetett ki ez a trailer. Ugye arról a trailerről van szó, amiben konkrétan pókember megakadályoz egy bankrablást, aztán a helikopterrel menekülő bankrablókat a World Trade Center közé hálózza ki helikopterestül, és igen, ugye azt 2001. szeptember 11-e után soha többé nem lehetett látni sehol. Úgyhogy igen, én emlékszem rá, és nagyon szerettem azt a trélert, és arra is emlékszem egyébként, hogy a legelső pókember trélert azt egy PC Guru CD-n találtam meg, és emlékszem, hogy amikor meglett az a CD, és megláttam a trélert, akkor azt a délután azzal töltöttem, hogy így végtelenítve néztem a pókember első trélerét. Akkoriban még, akkor már volt internetem, arra emlékszem, de még akkoriban abszolút nem volt ilyen egyértelmű, hogy fölmész az internetre, és akkor ott nézel mozi előzeteseket. Nyilván ezért volt egyébként a PC Guru CD mellékletén egy külön rovat, ahova Chris mindig összegyűjtötte az éppen aktuális filmeknek az előzeteseit, és én ott láttam először tényleg a pókembert, és szerintem másfél óra hosszán keresztül egymás után játszottam le azt a három perces előzetest. És akkor Émi kérésére itt van a mai random képregény, ami nem más, mint a Batman Dark Victory, és azért választottam ezt, hogy ne mindig Marvel legyen. Ugye tegnap legalább 2 Marvel képregényt mutattam be random képregényként, és ennek az az érdekessége, hogy ugyanaz a szerzőpáros felelt érte, mint a Pókember kék, a Fene gyerek sárga, a Hulk szürke és az Amerika kapitány fehér iránt, és ez ugyanolyan minőségi képregény, mint az említett Marvel kötetek, és erről azt kell tudni, hogy ez valójában a Hosszú Halloween című képregény történetnek a folytatása. A Hosszú Halloween-t azért nem tudom megmutatni, mert nincsen meg ilyen kiadásban, csak magyar kiadásban van meg, a nagy DC képregény gyűjtemény féle verzió van meg, és egyrészt a Hosszú Halloween-t és a Dark Victory-t is melegen ajánlom mindenkinek. Az a jó hírem van egyébként, hogy mind a kettő megjelent magyarul, úgy, hogy aki szeretné, az be tudja szerezni magának, és ezek a képregények Batmannek a korai éveiről szólnak, tehát hogy úgy kell ezt elképzelni, mintha a Batman első évnek a folytatása lenne, és kifejezetten olyan sztorik, amik önmagukban is nagyszerűen fogyaszthatók, tehát hogy nem részei egy nagyobb történetszálnak, a Dark Victory és a hosszú Halloween is fogyasztható önmagában, külön-külön, de a legjobban akkor jártok, hogyha elolvassátok a hosszú Halloween-t, és utána elolvassátok a Dark Victory-t, és tényleg, tehát hogy önmagukban élvezhetőek a történetek, rengeteg nagyon fontos és közkedvelt DC karakter, Batman ellenfél és pozitív figura történik, az, hogy bukkan föl mellettük, és a rajzok is olyanok benne, mint például a Pókember kékben és a fene gyerek sárkában. Egyedi ilyen festett stílusú grafikák vannak, szerintem elképesztően jól néz ki, nagyon, nagyon szép egyedi stílusa van ennek a képregénynek, úgyhogy ha valaki olyan Batman kötetet keres, ami nem része egy nagyobb egésznek és önmagában is érthető, akkor általában azt szoktam mondani, hogy olvassátok el a Batman első év című képregényt, aztán jöhet a hosszú Halloween és jöhet a Dark Victory, úgyhogy ez volt a mai első random képregény. Nagyon szépen köszönöm, hogy kiváltottad, Émi. Közben Bogyi kérdezi, hogy a 24.hu-n volt egy cikkem, ahol egy régi Mario Bros. Játék, hogy egy régi Mario Bros. Játék milyen brutális áron kelt el egy liciten. Ez alapján neked, Bét, mi volna az a tárgyat, amit a gyűjteményekből nehéz szívvel, de eladnál, és tudod, hogy marha sokat érne. Többiek is íratnak választ. Őszinte leszek, nekem nincs semmiféle olyan tárgyam, ami marha sokat érne. Tehát, hogy nincsen olyan erekjém, amit dollármilliókért el lehet adni, de olyan sem, amit forintmilliókért el lehetne adni. Olyan Lego készletem van, ami többet ér, mint 100 000 forint, meg vannak olyan képregényeim, amik többet érnek, mint mondjuk, nem tudom, 20 000 forint, meg van olyan Funko figurám, ami többet ér, mint 30 000 forint, de hogy ezek egyáltalán nem képviselnek akkora értéket, hogy azon gondolkodnék, hogy eladjam őket, és úgy általában semmi olyasmi nincs most itt a közelemben, amire azt mondanám, hogy nehéz szívvel, de megválnék tőle. Egyrészt azért, mert tényleg, tehát nincs olyan nagy értékem, amitől marha nehéz lenne megválnom. Megválni meg nem akarok semmitől, mert hogy nincs rá szükségem, hogy most így pénzt szerezzek. De tényleg a lényeg az, hogy nincs a birtokomban semmi olyan gyűjthető tárgy, vagy bármi, aminek jelentős értéke lenne. Nyilván azért, mert a legtöbb, tehát hogy nem egész egyszerűen nincsen. Majd lehet, hogy nem tudom, 30 év múlva, mikor meghalok, akkor mindenből, ami itt van, abból lehet, hogy ki lehetne hozni egy nagyobb összleget, hogyha valaki eladna mindent, de hogy így ilyen egy dolgok, amik vannak, azok gyakorlatilag semmi nincs itt, ami jelentős értéket képviselne. Tényleg azt gondolom, hogy van Funko Pop figurám, ami 110 dollárt ér, ami olyan szempontból számít nagy dolognak, hogy én mondjuk szereztem 3500 forintért, és most ér több mint 35 000 forintot, de lássuk be, ez nem olyasmi, ami akár csak bármilyen szinten összehasonlítható lenne egy több millió dollárért eladott Super Mario Bros. Videójátékkal, ami 35 év után még mindig bontatlanul hevert egy fiókban. Tehát, hogy itt semmi ilyen nincs, itt mindenki van bontva valójában. Óriási meló lesz eladni mindent. Igen, ebben egész biztos vagyok, tehát, hogy igen, tehát, hogy akire ez itt rá fog zúdulni, ami itt van, az annak hatalmas nagy szívást lesz ettől megszabadulni. Ebben egész biztos vagyok. Közben Miguel írta: a rémálmom, hogy meghalok, és a feleségem annyiért adja el a cuccaimat, amennyiért mondtam, hogy vettem őket. Közben Viki kérdezi, hogy képregényből van valami régi értékes teljes sorozat? Nem, valójában nincsen, tehát hogy nem születtem elég régen ahhoz, hogy olyan eredeti képregényeim legyenek, amik komoly értékre tettek volna szert. Ugye hiába vagyok lassan 40 éves, igazából a 20-as éveim felett kezdtem el képregényeket, tehát hogy eredeti amerikai képregényeket gyűjteni, amiknek értéke lehetett. Nyilván egy képregénynek akkor van értéke, hogyha eredeti első kiadás. És nekem ilyen 20 éves, vagy 20-25 éves képregényeim vannak, amik a legöregebbek, hiszen soha nem volt lehetőségem egyébként arra, hogy mondjuk ennél nagyobb értékű régi képregényeket vegyek. És mondjuk van egy csomó magyar képregényem, amiknek van értéke, de hogy ezek nem képviselnek nagy értéket. Tehát hogy például egy 1-től 127-ig tartó csodálatos pókember kiadást, amiben megvan minden szám, és normális minőségben vannak, tehát hogy jó minőségben vannak, azt sem lehet emlékeim szerint eladni 100 000 forintért. Tehát hogy egyrészt ez azért is van, mert hogy itthon nem alakult ki még a 80-as években sem olyan kultúrája a képregénygyűjtésnek, mint az Egyesült Államokban. Így például igazán jó minőségű a 90-es években kiadott képregényeket viszonylag ritkán lehet találni. Tehát, hogy általában az van, hogy ilyen viseletes, sokszor olvasott képregények forognak közkézen, és nyilván ezeket is megveszik az emberek, mert hogy szeretnék bepótolni a gyerekkorukban vásárolt képregényeket, de amikor megyek képregénybörzére, akkor azért nem lehet azt mondani, hogy így tömve vannak a standok olyan jó minőségű kandilapos képregényekkel, amikért komoly összegeket lehet elkérni. És most arra kell gondolni egyébként, hogy egy 90-es években kiadott kandilap képregényért a pénz, amit el lehet kérni egyetlen egy számért, az ilyen 3 és 5 ezer forint között van. Tehát, hogy nyilván százszor drágábbak, mint amikor megjelentek, de hogy azért olyan őrületesen nagy értéket nem képviselnek. Ami meglepően nagy értéket képvisel egyébként jelenleg a magyar képregénypiacon, az a Kingpin kiadó által kiadott Peter Parker pókember sorozatnak az első ilyen 25 száma. Első 25-27 száma. Azok ugye alacsony példányszámban lettek nyomva, és konkrétan azokat a képregényeket, hát ha valaki eladja a számait 4000 forint alatt, az hülye. Tehát, hogy, és ezek a képregények nagyjából 10 éve lettek kiadva, de tényleg soha nem kerültek tágabb kereskedelmi forgalomba, a kiadótól lehetett megvásárolni őket, meg elő lehetett rájuk fizetni, és ezeknek a füzeteknek az ára egyébként tényleg 4000 forintnál kezdődik. És egy csomó ember van, aki ennél sokkal többet hajlandó kifizetni értük, ugyanis kevés van belőlük. Tehát, hogy pont az toltázta föl az értéküket, hogy kevés van belőlük, és igaz, hogy ezeknek a képregényeknek egy részéből készült második kiadás, de nyilván az első kiadás értéke ettől függetlenül semmivel nem csökkent. És például az én gyűjteményemből is hiányzik, ha jól emlékszem, meg is mondom nektek, mert föl van írva, összesen 4 darab hiányzik, és ezek olyan ritkák, hogyha valahol megjelennek használtként, akkor körülbelül ilyen, 30 másodperc alatt elkelnek. És ezeket én is annyira szeretném begyűjteni, hogy teljes legyen egyébként a Peter Parker pókember sorozatom, hogy én is hajlandó lennék akár ilyen 6-7 ezer forintot is kifizetni egyetlen egy számért, miközben emlékeim szerint 1500 forintba se került, mikor megjelentek. az elmúlt, és most már nem is a 10 éves képregényekről beszélek, hanem azokról, amik mondjuk ilyen 6 éve jelentek meg. De hogy hajlandó lennék fizetni értük annyi pénzt, hogy meglegyenek, mert hogy annyira kevés van belőlük, és mindenki annyira ragaszkodik a saját meglévő példányához, hogy nincsen belőlük a piacon, a magyar képregény piacon megvásárolható példány. És tényleg, hogyha valaki ezeket a képregényeket kirakja ezekbe, kirakja mondjuk a Vaterára, vagy kirakja ilyen Facebookos adok-veszek csoportokba, akkor tényleg, tehát hogy próbálkoztam már vagy 2 alkalommal, és mit tudom, én láttam, hogy 5 percre rakta ki az ember, írtam egy üzenetet, hogy te figyelj, megvenném, és akkor már percek óta elkelt. Tehát, hogy ennyire. Tehát, hogy ezek, tök érdekes, hogy ezek a Peter Parker pókember képregények, ezek itthon jelentős értéket képviselnek, ami alapvetően tényleg arra vezethető vissza, hogy a Kingpin kiadó limitált példányszámban adta ki őket. Aztán minden itt kérdezi, hogy nagy csalódás lenne, ha majd gyereked egyszer nem fogja szeretni a képregényeket, meg a filmeket. Hát, őszintén leszek, egyébként nem látom az életemben, hogy gyerek lenne, és nyilván annál is távolabb van, mikor eljönne a gyerek életében az a pont, hogy szereti a képregények, hogy szereti a képregényeket, meg a filmeket. És őszintén szóval nem tudok erre mit válaszolni, hiszen nem vagyok benne ebben a helyzetben, de nyilván próbálkoznék úgy nevelni az esetleges csemetémet, hogy nyilván rendelkezésre állna számára nem kevés képregény és film, hogy megszeresse. Én meglepődnék egyébként, hogyha egy olyan környezetben nőne fel, ahol a szülők rajonganak a képregényekért, és nem ragadna rá valami. Nyilván nem várnám el tőle, hogy ő is pókember rajongó legyek, és nem tetováltatnák rá pókembert, maximum lemoshatósat gyerekként, és azt valószínűleg nem élném meg hatalmas csalódásként, hogyha nem lenne pókember rajongó, azon viszont meglepődnék, hogyha egy pókember rajongó apa mellett a gyerekem nem válna, az, hogy tehát hogy egy képregény kedvelő apa mellett a gyerek nem válna képregény kedvelővé, azon meglepődnék őszintén szólva, de majd térjük vissza erre mondjuk, nem tudom, 20 év múlva, tehát hogyha 20 év múlva nem lesz gyerekem, akkor már valószínűleg soha nem lesz, viszont lehet, hogy 20 év múlva már lesz, tehát ugye nem látom a jövőt, nem tudom, hogy lesz, de egyébként ez egy tök érdekes kérdés, és egyébként kíváncsi is lennék rá, hogy vajon egyrészt hogyan élném meg azt, hogy van egy gyerekem, de nem szeretném, hogyha a gyerekem hozzányúlna a dolgaimhoz, tehát hogy nem akarnám, hogy a gyerekem hozzányúljon a legóimhoz, hozzányúljon a képregényeimhez, tehát hogy őszinte leszek, abban egész biztos vagyok, hogyha lenne egy gyerekem, akkor a legókat valószínűleg nem, de hogy a képregényeket biztos, hogy félteném tőle, az tuti. Mert hogy, tehát, hogy azért ezek a képregények, ezek azért sérülékeny dolgok. És tényleg még szerintem egy 5-6 éves gyerek sem tudja felfogni, vagy érzékelni azt, hogy itt van ez a színes valami, apa olvassa, és akkor jaj, de jó! Tehát, hogy a képregényemet biztos, hogy félteném tőle, tehát, hogy oké, egy legót széttör, akkor majd összerakjuk. Meg mit tudom, én kiveszem gyorsan a szájából, mielőtt mintát rajzolhatna bele a fogával, de hogy egész biztos vagyok benne, hogy a képregényeimhez a gyerkőc akkor érhetne hozzá, teoretikusan beszélünk, hogyha egyszer lenne gyerekem és eljutna, tehát abba a korban, tehát hogy szerintem ilyen 10 éves koráig, amikor nem lehet, amikor már elmondom neki, hogy Petike, ehhez óvatosan, kiveszed szépen a nejlontasakból, elrakod a szendvicset, elrakod a banánt, fagyival közelébe sem mehetsz annak a szobának, kiveszed szépen az acskóból, lerakod, és én nagyon óvatosan lapozgatod. Így lehet olvasni apa képregényeit. Tehát ezt így tudom elképzelni. De mondjuk, hogy egy 6 éves gyereket nem engednék a képregényfüzeteimnek a közelébe, az egész biztos. Tehát, hogy valószínűleg egy kulcsos szekrényben lennének valahol a pincében egy zárt ajtó mögött. Tehát, hogy így képzelem el a Peti és a Peti gyereke meg a képregényei történetet. Ja, igen, és Irengard írta be a klasszikus cikket, hogy apa, te miért dolgozol annyit? Hogy jó játékaink legyenek. De nekem vacak játékaim vannak. Neked igen. Szóval igen, tehát hogy félek, hogy én lennék ez az apuka. Tehát hogy a gyerek kapna valami 3500 forintos legót, hogy akkor Petike menjél játszani a sarokba, én pedig elmennék a másik sarokba, ahol összerakom a 70 ezres, nem tudom. Bármit. Tehát hogy jó, valószínűleg egyébként ez nem így lenne. Tehát hogy azt gondolom, hogy nem így lenne, de az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyan szoktatnám össze magamat azzal, hogy van egy gyerekem, aki előbb-utóbb játszani akar azokkal a dolgokkal, amik nekem vannak. Meg hogy el akarná olvasni a képregényet, meg ilyesmi. Ez egy tök érdekes dolog. Úgyhogy majd nyilván, hogyha eljut abba a szakaszába az életem, hogy ennek lesz bármi realitása, akkor majd erről sokat fogunk beszélgetni, de egyelőre nem fenyeget ez a veszély, hál' Istennek. Közben Émi írja a chatben, hogy mondjuk én a felnőtteknek is pont így adok kölcsön könyvet, egy listával, hogy mit csinálnak a könyvvel, hogyan nyúlhatnak hozzá, stb. Valahol el kell kezdeni egyébként. Közben egyébként Pezító kérdezte, hogy legókat is gyűjtök-e, és hát közben látom, hogy válaszoltak a chatben, de igen, gyűjtök legókat is egyébként. Hopp, itt is egy legó. Na hát, itt is egy legó. Mindenhol legók vannak. Őrület. Igen, tehát hogy annak, aki esetleg új még itt... ebben a streamben gyűjtöm a legókat, gyűjtöm a képregényeket, gyűjtöm a Funko és egyéb figurákat. Nem is tudom, mit gyűjtök még. Ez a négy. Három. Tehát hogy legó, képregény, Funko. Ezek most az abszolút jellemzőek erre a háztartásra. Van belőlük egy pár itt szerte széllyel. És itt a cica is. Igen. Mi a probléma? Mi a probléma? Mondja, kérem. Igen. És mellette még van egy szerény hobbid a videójátékok. Igen. Szeretem a videójátékokat is, de a videójátékaimhoz nem férne hozzá a gyerek, mert hogy évek óta egyetlen egy videójátékot sem vettem meg dobozban. Nekem már az összes létező videójátékom szerintem az elmúlt, hát 4-5 évből az mind digitális. Tehát, hogy arról már nagyon régóta leszoktam, hogy videójátékokat, filmeket megvegyek dobozos formában lemezen. Tehát, hogy... Volt az életemnek egy olyan szakasza, amikor több száz darabos DVD gyűjteményem volt, de a legutóbbi költözésnél azoktól megszabadultam. Tehát, hogy egy könyvtárnak ajándékoztam őket, mert én nagyon gyorsan átálltam a streaming platformokra, és egy idő után azt vettem észre, hogy az én életemben a DVD lemezek azok konkrétan porfogóvá váltak. És egyébként képregényekből is van egy hatalmas gyűjteményem, de hogy ez a gyűjtemény egy ideje nagyon-nagyon-nagyon ritkán bővül, mert hogy a képregényeket is digitálisan fogyasztom, tehát hogy megveszem, elő vagyok rájuk fizetve a Comixology nevű alkalmazásban, és minden alkalommal, amikor ezek az előfizetésekhez tartozó képregényeknek az újabb számai megjelennek, azokat letöltöm a tabletre, és ott elolvasom. Tehát, hogy a képregények gyűjtését, a képregény füzetek gyűjtését konkrétan azért hagytam el abba nagyjából 5 évvel ezelőtt, mert egész egyszerűen nincsen hely arra, hogy több ezer képregényt tároljak. Úgyhogy lassan egyébként digitálisan legalább annyi képregényem lesz, mint kinyomtatott print formában, és képregényeket most egyébként olyan szinten gyűjtök, hogy a nagy Marvel képregény gyűjteménynek az új köteteit veszem meg mindig, illetve még azok mellé szoktam venni ilyen gyűjteményes, keménytávlás képregényeket, de képregény füzeteket már egyáltalán nem vásárolok, mert hogy azokat mindig megveszem digitális formában, és digitális formában olvasom őket tabletem. Közben Amy írja egyébként a chatben, hogy azért az első kiadásos Harry Potter kiegészítő köteteket, amik több tízezrekért mennek most mindenhol, na azokat nagyon féltem. Na, hát nyilván azokat nem fogod kölcsönadni senkinek, és tényleg egyébként vannak egyébként magyar kiadású dolgok is, nem csak a Peter Parker pókember, de például a Harry Potter kiegészítő könyvek is egyébként tényleg elképesztő áron cserélnek gazdát, ugye, a másodlagos piacon. Bogyi kérdezi, hogy az a pókember kiadás, amiben Oberon van benne, az is digitálisan van meg, vagy fizikai kiadásban? Nem. Az Oberonos pókember képregény is csak digitális formában van meg, mert hogy nem lehetett kapni itthon, és külföldre meg éppen nem mentem akkor, mikor Oberon bekerült a képregénybe, úgyhogy ha lehetett volna, megvettem volna fizikai formában is, de hogy nem volt erre a lehetőségem, talán egyszer majd, hogyha kijutok külföldre, akkor lehet, hogy megpróbálom megszerezni gyűjteményes kiadásban azt a képregényt, amiben egy rajzoló bele rajzolta Oberont. És hogyha esetleg valaki nincsen képben ezzel a sztorival kapcsolatban, akkor ezt most elmesélem újra, hiszen ha jól emlékszem, akkor legalább 2 hónapja nem meséltem erről. Történt egyszer, konkrétan 2017-ben, hogy fenn voltam a Twitteren, pörgettem a Twittert, és azt láttam, hogy az egyik általam kedvelt képregény rajzoló így kiírta a nagyvilágba, hogy nincsen valakinek képe macskáról, és akkor közben Wiki be is linkelt egyébként ennek a sztorinak a linkjét, de azért elmesélem, és akkor így írtam neki, hogy küldtem Oberonról 2 képet, hogy nem itt van. És azt mondta, hogy hú, nagyon szépen köszönöm, mert hogy azért kérdezte, hogy van-e kép macskáról valakinek, mert hogy épp egy olyan pókember sztorit rajzolt, amiben macskát kellett rajzolni, és nem az internetről akart keresni ilyen random macskás képet, hanem a Twitterről akarta valakinek a macskáját, és én pont kapura jöttem, és először még csak nem is tudtuk, hogy nem derült ki, hogy egy pókember képregénybe fog bekerülni Oberon, hanem eltelt azt hiszem pár hét, és akkor egy este így ráírtam a csávóra ilyen nyilvános reply-ban, hogy mi a helyzet a cicával. És akkor derült ki, hogy pókember konkrétan Oberon konkrétan egy pókember képregénybe került be, és hogyha lekattintjátok azt a linket, amit Wiki berakotta a chatbe, akkor látni fogjátok az egyik képkockát, amin szerepel a megrajzolt Oberon, és ugyan Nate, aki a képregényt rajzolta, térfogatában jóval slankabbra rajzolta Obit, de a pofia szerintem az alapvetően tökre felismerhető a képen, tehát hogy nem csak dísznek küldtem el azokat a fotókat, hanem a képregénybeli cica az tényleg hasonlít Oberonra, akinek igazából fogalma sincs arról, hogy Marvel képregény karakter lett belőle. Fogalma sincs, hogy mekkora sztár. Úgyhogy ez volt Oberon képregény figurává válásának a hiteles története. És hát nagyon büszke vagyok rá, én mindig szerettem volna Marvel képregény karakter lenni, nekem nem sikerült, de a macskámnak igen, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy mi Oberonnal már elértünk valamit az életben. Tehát, hogy ezt már senki nem veheti el tőlünk. Igaz, cica? Te. Pókember megmentett egy képregényben, érted? Megmentett. Úgyhogy most már becsüld meg magadat. te? Mi van te? Mekkora pocakod van neked egyébként? Egyelek meg. Úgyhogy igen. Obika nem csak a itt a Twitch-en sztár, hanem ő már akkor is sztár volt, amikor még azt se tudtam, hogy a Twitch létezik. Jaj, te. Úgyhogy ennyi Oberon sztoria, aki imád itt punyadni az asztalon előttem, és természetesen most is eregeti a szőrét, mint hogyha nem lenne holnap. Meg is iszom az italomat, még mielőtt beleszállnak a mindenfelé felhőben száldogáló szőrszálak. Annyira örülnék már neki, hogyha véget érne ez a vedlési időszak, mert egyébként tényleg engem a sírba lehet kergetni a macska szőrrel, ami lássuk be meglehetősen komoly paradoxon, figyelembe véve azt, hogy most már hát most már mióta? Már több mint 10 éve együtt vagyunk, Obika. Szevasz. Örülök, hogy ennyi ideig kibírtad mellettem, azért jól esik. Te vagy az egyetlen. Szóval, kiállna már neki egy csillag a Walk of Fame-en. Egyébként igen. Valahova Stanley mellé odarakhatnák, hogy Oberon the Cat. Tök jó lenne. És így belenyomnánk a kis tappancsát a betonba. Szerintem is kiáll neki egy. Tehát, hogy streamer macska, képregény macska, Donald Trump is kapott. Tehát, hogy akkor szerintem Oberonnak is jár egy csillag, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy nem is tudom, írok nekik. Közben Viki kérdezi, hogy te miért nem szereted igazán a Harry Pottert. Nem hiszem, hogy az lenne a jó kifejezés, hogy nem szeretem igazán a Harry Pottert. Én nem vagyok akkora rajongója a Harry Potternek, mint sokan. Tehát, hogy az én ismerkedésem története Harry Potterrel az a főiskolára tehető. Tehát, hogy elsős voltam a főiskolán, amikor már javában dúlt a Harry Potter láz a világban, és akkor abban az évben jött ki az első Harry Potter film. És az iskolában, a főiskolán is nyilván egy csomó emberke olvasta a Harry Pottert, és mindenki mondta, hogy jaj, de nagyon jó, de nagyon jó. Én meg nyilván laza Peti voltam, és azt mondtam, hogy na majd én elolvasom a Harry Pottert, és megmondom, hogy miért nem jó. És konkrétan elmentem a könyvesboltba, és megvettem az első Harry Pottert, és akkor elkezdtem olvasni, és nekem nagyjából így az első 100 oldal a Harry Potterból az így nem igazán tetszett, nem kapott el. És már fogalmaztam a véleményemet, hogy ez mennyire béna, és így a 100. oldalnál így átfordult valami, a 100. oldalnál, és onnantól fogva így... Hát így szerintem egy délután kiolvastam az első kötetet, letettem, megfogtam a pénztárcámat, vagy a bankkártyámat, már nem emlékszem, lementem a boltba, és megvettem a második, a harmadik és a negyedik kötetet. És így elolvastam őket szerintem nagyjából 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt, nagyon gyorsan. Tehát, hogy így tökre rápörögtem a Harry Potterre, és onnantól fogva vártam az újabb részeket, és nekem a negyedik kötet volt egyébként a nagy szerelmem, és utána jött az ötödik, ami számomra csalódás volt. Tehát, hogy én ott azt éreztem, hogy Sirius Blacknek a halála, az egy ilyen borzasztóan erőltetett dolog volt, és mindig úgy gondolok erre vissza, hogy nekem olyan érzésem volt, mikor olvastam a könyvnek a fináliát, hogy azt mondták a Rowlingnak, egyszer csak eszébe jutott, hogy baszki, azt ígértem, hogy valaki meg fog halni az ötödik kötetben valami fontos, úgyhogy belökte Siriust abba az átkozott tükörbe, és meghalt. És én ott ültem, hogy mi a fasz? Ezt hogy? Mi ez a bénaság itt? Úgyhogy nekem az ötödik kötet az csalódás volt, a hatodikat azt nagyon szerettem, azt szerintem az nagyon jó volt, tehát hogy ott az biztos vagyok benne, hogy a finálé Dumbledore halálát, meg ott az egész cuccot, azt libabőrösen olvastam így, Aztán megjött a hetedik kötet, és azt megvettem angolul, elkezdtem olvasni angolul, és emlékszem, hogy olvastam a könyvet, és amikor eljutottak az erdőbe Harryék, akkor én ott attól kész voltam. Tehát, hogy annál unalmasabb hát, vagy 200 oldalt, szerintem nem létezik. Tehát, hogy konkrétan szenvedtem, és az angol könyvet ott abba is hagytam. Tehát, hogy leraktam, hogy hát baszki, engem ez így nem érdekel. És a hetedik részt azt akkor fejeztem be, mikor megjelent magyarul. És amikor megjelent magyarul, akkor elkezdtem, nem is, hogy elkezdtem olvasni előről, és végigolvastam, és úgy voltam vele, hogy jaj, vége van. Úgyhogy én alapvetően szeretem a Harry Pottert, az első négyet nagyon, a hatodikat nagyon, az ötödiket nem szeretem, a hetediket meg így elolvastam, és azt mondtam, hogy jaj, de jó, meg vagyunk, és hogy így én élveztem alapvetően a Harry Potter könyveket olvasni, de bennem nem alakult ki akkora rajongás, hogy utána folyamatosan újraolvassam évek múltával a regényeket, és a filmeket pedig a harmadik rész kivételével az összeset pocséknak tartom. Tehát, hogy az első két rész az ilyen teljesen lelketlen, próbáljunk meg minél több mindent bezsúfolni a filmbe, közel 3 órás filmekbe, és tényleg ilyen szolgalelkűen rakjunk bele mindent, ami belefér, nyilván nem tudunk belerakni mindent, de mindent, és a harmadik filmnek volt ilyen stílusa, meg egyedi hangvétele, meg tényleg atmoszférája, meg látszott, hogy egy olyan rendező vette kézbe a harmadik könyvet, aki ért, tehát hogy volt szimbolizmusa a filmeknek, tehát hogy az egész filmben nagyon-nagyon fontos hangsúlyt kap az idő, az óra megjelenítése, tehát hogy tényleg annak a filmnek volt egy koncepciója, jól fel volt építve, ki voltak belőle hagyva részek, hogy tényleg dinamikus legyen, jól működjön, és szerintem a Cuarón volt az egyetlen rendező a Harry Potter széria történetében, aki képes volt a gyerekeket rábírni, hogy baszki, színészkedjetek. És azt hittem, hogy, és ugye a harmadik résznél így megjött a kedvem a filmekhez, és azt gondoltam, hogy na végre, baszki, így jó lesz a Harry Potter sorozat, és utána odaadták, tehát hogy elvettett, hogy a Cuarón ment, és odaadták tényleg ilyen tévéfilmes szerencsétleneknek a világ filmtörténelem egyik legnagyobb költségvetési cuccát, és jött a negyedik rész, ami konkrétan, tehát hogy ott szekunder szégyenem volt, miközben néztem azt a filmet, és így tényleg így az arcomba temettem a fejemet, annyira kínos részek voltak benne, és utána jött az ötödik, hatodik, meg a hetedik, meg a nyolcadik film, és mindegyik egy, ne haragudjatok, de hogy egy kalapszar, mint filmek, borzalmasak szerintem. Tehát, hogy így látszik, hogy nem volt igazi rendezői koncepció, hogy mit kellene itt ezzel kezdeni, hanem próbáljuk belelapátolni a könyvekből ott is a lehető legtöbb mindent, hagyjuk a... Tehát, hogy így semmi, és tényleg, tehát, hogy az a csávó, nem jut eszembe a neve, aki az utolsó filmeket, tehát, hogy ez egy tévéfilmes rendező, és az összes film ilyen látszik, hogy egyszerűen nincs neki fantáziája a nagy volumenű és tényleg látványos filmekhez. Tehát, hogy aki azt mondja nekem, hogy a Roxford ostroma az tényleg tök jól meg van csinálva, az szerintem még nem látott jól megrendezett ostromot, meg látványos ostromot. Tehát, hogy nem. És nekem valószínűleg egyébként a filmek el is, kicsit le is faragtak egyébként a Harry Potter mániámból, és emlékszem, hogy, tehát, hogy egyébként én végig szenvedtem ezeket a filmeket moziban, kivéve a hetedik részt, mert arra már nem voltam hajlandó. Az, hogy nem, bocsánat, a nyolcadik részt, azt már nem, azért már nem voltam hajlandó pénzt adni, hanem emlékszem, hogy amikor először adták a tévében, akkor megnéztem, és nyugtáztam, hogy hát ezért nem baj, hogy nem adtunk ki majdnem 2000 forintot. Úgyhogy igen, tehát, hogy nagy vonalakban egyébként ez a véleményem a Harry Potterről, meg szeretem én a Harry Potter, tehát hogy például vannak Harry Potteres legóim, amit azért vettem meg, mert szerettem volna, hogyha az olyan fontos karakterek, mint Harry, Hermione és Ron megvannak minifigura formában, mert hogy alapvetően szeretem őket, szeretem ezt a történetet, szeretem az univerzumot, és kötődöm hozzá, ezért szerettem volna, hogyha megvannak minifigura formában is, nyilván egy csomó, tehát hogy nekem ez a megvan minifigura formában, ez fontos, mert hogy szeretem a Legót. És egyébként tényleg, és utána én végig szenvedtem magam a legendás állatok filmeken is, és mai napig egy döbbenet számomra, hogy hogy lehetett annyira unalmas filmet csinálni ebből az univerzumból, mint a legendás állatoknak az első része. És utána megnéztem a második részt is, hogy vajon alul lehet-e múlni az első részt, és hál' Isten nem sikerült. Szerintem a második sem rossz, de hogy két filmnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a főhős így eldöntse, hogy akkor én nem leszek semleges, hanem szembeszállok itt ezekkel a gonoszokkal, akik itt valami nagyon csúnyára képzelnek, tehát hogy azért az agyfasz. Két, majdnem, tehát hogy majdnem 6 óra kellett ahhoz, hogy filmen így eljussunk oda, hogy a főszereplő így hajlandó szembeszállni a gonoszokkal, nem már, és akkor ebből a filmből lesz 4 vagy 5. Tehát hogy így annyira ordít erről, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy így megpróbáljunk valami tényleg szórakoztatott érdekeset adni ennek az több milliós ember tömegnek, akik szeretik ezt az univerzumot, hanem hát, hogy tudunk ezekről a szerencsétlenekről lefejni még több pénzt? Hát csináljunk ilyen filmeket, amiket elnyújtunk, mint a rétes tésztát, amihez képest a Hobbit 3 része az ilyen vágtató, őrületesen zsúfolt, nagyon izgalmas dolog, mert hogy egyébként én az Hobbit filmektől is lábrázást kapok, tehát hogy egy 158 oldalas, hát még kisregénynek sem nevezném, mert hogy inkább novella sikerült 9 órás filmét duzzasztani, az nekem a halálom. Tényleg, tehát hogy így fú, nem. Oh. Szóval, na, kirenteltem magamat ebben a témában, és így egy meglehetősen nagy váltással Harry Pottertől egészen a Hobbitig ugrottam, de hogy igen, tehát hogy nekem ez, ilyen kapcsolatom van a Harry Potter univerzummal. Szeretem, tökre értékesnek tartom egyébként, de hogy nem vagyok szuper rajongó, tehát hogy soha nem tudtam annyira rápörögni a Harry Potter univerzumra, mint például a Marvelre. És egyébként, Amy, igazad van, neked is kellene raging polip, tehát hogy valójában nekem nem egy ilyen polip kellene, ami cuki és szomorú, hanem van a szomorú bét, meg a rage bét. Tehát ugye az sokkal, sokkal autentikusabb lenne, mint a cuki bét és a szomorú bét. Tehát hogy valóban szükségem van egy olyan polipra, ami szomorú, kifordítva pedig ilyen lángoló szemű rage is. Úgyhogy ennyit. Tehát, hogyha valakinek van még kérdése, például Harry Potter témában egyébként itt vagyok. És készen állok. Készen állok. Tehát, hogy kérdezzetek valamit, és lehet, hogy megint lesz belőle egy ilyen 20 perces rend. Rend. Ki tud plüssöket varni? Nem tudom, ki tud plüssöket varni, de hogyha... igazából nem mondjátok meg, hogy ki tud plüssöket varni. Nem mondjátok meg, mert még mindenféle gondolataim támadnak egyébként plüss ügyileg. Viszont szerintem az lesz, hogyha valaha eljutok odáig, hogy megint tudok új emotet feltölteni, mert hogy eljutok 50 szabig, 50 szabra lenne szükségem ahhoz, hogy fel tudjak tölteni egy új emótot, tehát hogy a következő emót az biztos, hogy egy hangulat polip lesz, de hogy ilyen rage hangulat polip lángoló szemekkel. Tuti fix. És most hány szab van? Azt hiszem jelen pillanatban 24 szabon van ebben a szent pillanatban, úgyhogy meglehetősen messze vagyok sajnos az 50-től, úgyhogy valószínűleg még a rage-elős polipra várni kell, de én úgy gondolom, igen, hogy rage-elős polip lesz egyébként a következő emotikon, hogyha valaha eljutok odáig, hogy megnyissak egy újabb emotikon. És nem tudom én, hogy mire gondolsz azon, hogy újra lopok, fogalmam sincs. Nem tudom, mire célzol. Elképzelésem sincs. Úgyhogy. Igen. De egyébként szeretem egyébként a kis boldog polipomat is, tehát hogy abszolút szeretem, de őszinte leszek, sokkal autentikusabb lenne, hogyha szomorú és raging polip lenne, mert hogy az vagyok én valójában. Közben Bogyi emlékeztet arra, hogy azt ígértem, hogyha elérem az 500 szabot, akkor be fogok ülni a kádba, és onnan fogok streamelni, de lássuk be, ez a veszély nem fenyeget, hogy mostanában elérem az 500 szabot, úgyhogy nem tartok attól, hogy a közeljövőben káda streamet kell tartanom, és nem vagyok hálátlan, mondtam, hogy nagyon szeretem, és nagyon örülök neki, hogy itt van velem Cuki Polip, de ha valakinek, Viki, neked kell a legjobban tudnod, hogy sokkal, sokkal jellemzőbb rám a szomorú és a rage állapot, mint az, hogy így boldogan mosolyogva ülök. Tehát, hogy ezt aki egy kicsit is ismer, az tudja, hogy az én személyiségemhez abszolút egy raging polip illik a legjobban. Tehát, hogy ebben egyszerűen nincs, nem lehet vita egy pillanatig sem. De ettől függetlenül tökre örülök, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, így a nagy nyilvánosság előtt is, hogy megleptél ezzel a polippal, mert hogy mostantól állandó szereplője lesz a streameknek. Azt nézem, hogy elmúlt egyébként este 10 óra, de még mindig, hogyha van bármilyen téma, amiről még szívesen beszélgettétek ma este velem, akkor ne fogjátok vissza magatokat, csapjunk a lovak közé, és jöhet bármi. Legközelebb egyébként, hogyha már úgyis stream, meg minden, szerda este tervezek streamet, akkor újra legózni fogok a változatosság kedvéért. Szerda után pénteken lesz legközelebb stream, akkor Miguellel fogunk beszélgetni, ugyanúgy, mint legutóbb Csocsóval. Szombat reggel lesz Pod of the Morning, és vasárnap pedig majd jövök a Falcon and the Winter Soldier befejező részének a kibeszülőjével, amiből természetesen ugyanígy, mint ma este, egy ugyanilyen nagy beszélgető stream lesz, és közben Émi kérdezte, hogy mit szólok a svarma evős Funko paphoz. Ugye azt kell tudni, hogy aki látta a bosszúállókat, az tudja, hogy a bosszúállóknak van egy stáblista utáni jelenete, amiben ott van az összes eredeti bosszúálló, és konkrétan együtt kajálnak egy ilyen körülbelül szétrombolt büfében, és a Funkónak volt egy olyan sorozata, amikor egymás mellé lehetett rakni a bosszúállókat, ugye Amerika kapitányt, Vasembert, Hulkot, Sólyomszemet és Fekete Özvegyet. Mindegyik figura önálló volt, de hogy össze lehetett őket pattintani, és akkor lett belőle egy olyan dioráma, ami ugye a bosszúállóknak az egyik jelenete, amikor újra összeáll a csapat, és akkor így körbe megy körülöttük a kamera, és ott látszódik mindenki, ebből lett egy Funko kvázi dioráma, és ez akkora siker lett, hogy a Funko eldöntötte, hogy ezt a bosszúállók stáblista utáni jelentet is megcsinálják Funko figurákkal, és az egy olyan dioráma rakható ki belőle, hogy ül ott az öt szuperhős, és ugye kajálnak. És azt is szépen darabonként össze lehet gyűjteni. Azt kell tudni, hogy ha jól emlékszem, hogy a csata jelenet az Amazon exkluzív volt, tehát hogy csak az Amazonról lehetett megrendelni a figurákat egymás után, és azt nem tudom fejből, hogy a svarma kajálós figurákat, azokat honnan lehet összegyűjteni, de van egy olyan gyanúm, hogy ez is, tehát hogy ez nem olyan, hogy besétálsz egy boltba és leveszed a polcról, hanem ezt szerintem egyetlen egy szolgáltatótól lehet beszerezni. És közben Domcsa kiváltott nekem egy ivást, és szeretnék is inni, de hogy kiürült a poharam, úgyhogy kérek egyetlen egy perc türelmet, és mindjárt visszajövök egy pohár vízzel. Várjatok meg mindenképpen! Na, köszönöm szépen. Itt van a macskának is a vize, de hogy ezúttal nem akartam beleinni a macskának a vizébe, úgyhogy ki kellett mennem egy újabb dagaért, és nem tudom, látjátok-e, hogy mennyire király Avengers-ös bögrém van. Hú, ez most nagyon jól esett. Szóval, közben Saci írja... Én azt várom, hogy a Ponita Funko figura legyen itthon is, nekintről kelljen levadászni. Egyébként én azt vettem észre, hogy a Pokémonos Funko figurák azok a Müllerben elég sűrűn fel szoktak bukkanni, úgyhogy simán van rá esély, hogy a Ponita az lesz az itthoni Müllerekben. Ugyanis én folyamatosan azt látom egyébként a Funko csoportokban, hogy a Pokémonos Funkók, még a nagyobb verziók is, tehát hogy a nagyméretű popok, azok valahogy így eljutnak a magyar Müller áruházakba, és egyébként a magyar, az, hogy a budapesti Müllerek közül a kökiben lévő egyébként a legjobb beszerzési pont, mert általában valamiért oda szoktak kikerülni legelőször ezek az egészen sokszor Európában is ritkán kapható Funko figurák, és tök érdekes, hogy nekem például a nagy, ilyen nagy Boba Fett dobozom, aminek az értéke már meghaladta a $100, az például onnan van, a Köki Müllerből. És igen, én is ott vettem, és azt hiszem, ilyen 12.300 forintért vettem meg ezt a nagyméretű Boba Fettet, és az egyébként egy kifejezetten ritka figurának számít, és pont ma néztem meg egyébként a Funko applikációban, és jelenleg $105 az ára. Tehát, hogy az megint egy olyan Funko figura, ami már majdnem háromszor többet ér jelenleg, mint amennyiért én vettem meg, hát majdnem egy évvel ezelőtt, mert hogy emlékszem, hogy pont az első, tehát hogy a koronavírus járvány első szakaszában az első lezárások, tehát hogy az első korlátozó intézkedések környékén, mikor elkezdték az embereket arra kötelezni konkrétan, hogy hordjunk maszkot, meg minden, akkor sikerült beszereznem azt a hatalmas Funko figurát. Közben azt a mindenit itt írja, hogy a Müller amúgy sminkben is top. Hát sajnos erről nem tudok nyilatkozni, mert hogy viszonylag ritkán szoktam sminkelni magamat, de egyébként elhiszem. Tehát, hogy még a Müller egyébként gumicukorból nagyon jó, ezt tudom mondani. Tehát, hogy ott szoktak lenni olyan Haribo gumicukrok, amiket máshol még nem nagyon láttam egyébként Magyarországon. Saci írja, közben pedig a Diamond Dustos Mici Mackó és egy Bulbasaur is a listán van, és abban egészen biztos vagyok egyébként, hogy a budapesti Müllerek azok tele vannak Diamond Dustos Mici Mackóval, és az a Funko figura egyébként annyira jól néz ki, hogy én is gondolkodok rajta, ahogy beszerzek egyet. Nem vagyok különösebben nagy Mici Mackó rajongó, de a Diamond Dustos csillogó Mici Mackó az elképesztően jól néz ki. Ó, és most írja egyébként, most, hogy Viki beírta a chatre a csokit, meg a kindert, eszembe jutott, hogy ha minden igaz, még van egy kinder tojásom, amit most fel fogok bontani, és drukkoljatok, hogy Marvel figura legyen benne. Szóval, hogyha valaki esetleg nincsen képben, tehát hogy mostanában én a Lidl-ben bukkantam rá, és van ilyen kinder tojás, amiben Marvel figurák vannak. És emlékszem, tehát én konkrétan emlékszem rá, hogy kisgyerekként arról álmodoztam, hogy de jó lenne, hogyha lenne olyan kinder tojás, amiben vannak Marvel figurák. És konkrétan 30 évet kellett várnom rá, hogy ez megvalósuljon, de amikor megláttam a Lidl-ben, hogy van Marvel-es kinder tojás, akkor legalább annyira izgatott lettem, mint hogyha 30 évvel fiatalabb lennék, úgyhogy rögtön vettem kettőt, és abban a kettőben, mind a kettőben átkozott kis autók voltak, úgyhogy szomorú voltam, aztán pénteken Viki hozott még 4 darabot, és abból 3-at felbontottunk, természetesen mind a 3-ban kis autó volt. Úgyhogy itt a negyedik, és hát most így a szemetek láttára fogom felmondani, és őszinte leszek, úgy gondolom, hogy valószínűleg ebben is kis autó van. És igen, Miguel, tudom, hogy most is arról álmodozom, de hogy érted, tehát hogy legalább már létezik, tehát hogy valami olyan, tehát hogy legalább már tudom, hogy létezik, és adott az esély, hogy végre kibontsak egy kinder tojást, amiben Marveles figura van, és közben Amy írja egyébként a chatben, hogy akkor lehet biztosra menni, hogyha nem ilyen normál méretű tojást veszünk, hanem ilyen nagyot, a nagyobbat, ami egyébként húsvét előtt volt tele velük minden áruház, de hogy én nem láttam mostanában nagyméretű kinder tojást, pedig már esküszön vettem volna magamnak egyet, és az a helyzet, hogy a fény miatt nem látszik, de hogy azt a tippet kaptam, hogy azoknak a műanyag tojásoknak, amikben figurák vannak, azoknak sötétebb sárga színe van, úgyhogy most sem jártam valószínűleg sikerrel, de ez még mindig Schrödinger Marvel kinder tojása, tehát hogy még az is lehet, hogy Marvel figura van benne, meg az is lehet, hogy nem. De most megtöröm a csendet, az, hogy nem a csendet, hanem mindegy, kibontom. És na hát, egy kis autó, végre egy kis autó. Az összes átkozott autó hozzám került, az összes, értitek? Az összes. Tessék, kis autó. Kész. Nincs mese. Véget ért a jó kedvem. Mostantól szomorú vagyok. Kész. Polipka? Ne szúrjál ki te is velem? Elég volt a kinder tojás. Na, mindegy. Tehát mostantól Szomorúság van. Ja, hát igen, láttam egyébként a képedet, amin hát konkrétan Jehanterék vettek egy egész dobozzal. Hát, hogy ők megvettek egy karton kinder tojást. Én csak vettem kettőt, és nem jártam sikerrel. Nyilván, erre volt a legnagyobb esély, de hogy konkrétan ez itt a 6. kis autó, basszus. Egy kis pókembert szerettem volna. Nem egy újabb... komolyan. Nem mondtam ezt el. Szomorú tweetbe, szomorú streambe szaladtunk bele. Sokkal jobb lett volna, ha nem bontom ki, ott lett volna az esély, hogy Marvel figura lesz benne. És én egyébként elismerem, hogy borzasztóan gagyik azok a Marvel figurák, de akkor is egy 30 éves álomról beszélünk. Tehát, hogy kiskölyökként arról álmodoztam, hogy de jó lenne, ha a kinder tojásban lennének Marvel figurák, és 30 év után eljutottunk ide, és akkor is szeretnék egy Marvel figurát kinder tojásból, hogyha ordantó ratyi az a figura. Hát, hogy tartozom ennyivel a 8 éves énemnek, hogy szerezzek olyan kinder tojást, amiben van egy kis ratyi pókember. Egyszerűen ez sorszerű. Ezt meg kell cselekednem. Úgyhogy őszinte leszek, addig nem fogok felhagyni a kinder tojás vadászattal, amíg legalább egy nem lesz, amiben van. Tehát, hogy ez mostantól egy szent küldetés. De mostantól okos leszek, és rámegyek a nagy tojásokra, mert ott sokkal nagyobb az esélye, és egy nagy tojás egyébként a streamben is sokkal jobban mutatna, úgyhogy ha sikerül találnom egy ilyen nagy tojást, azt mindenképpen a streamben fogom kibontani, hogy lássátok azt az őszinte örömet az arcomon, amikor végre 30 év várakozás után egy kinder tojásból egy Marvel figurát tudok kipattintani. Közben Miguel írja, hogy menni kell locsolkodni, nincs mese. Még erre is rászánnám magamat, tehát hogy még az is lehet, hogy elmennék locsolkodni, de nincs kedvem várni egy évet. Tehát, hogy én szeretném ezt a Marvel kinder tojásos dolgot letudni még ebben a hónapban, áprilisban. Aj. Úgyhogy. Aj. Most tényleg picit őszintén elszomorodtam. Nézem itt ezt az átkozott kis autót az asztalon. Egyszerűen nem. Nagyon nehéz feldolgoznom ezt. Majdnem olyan nehéz, mint a Pókember 3. És most így eszembe jutott az is, hogy holnap menni kell dolgozni. Ez egy nagyon szomorú ez így, azt kell, hogy mondjam. Dobjatok be valami vidám témát most már, ami eltereli a figyelmet erről a kinder szomorúságról. Gyorsan váltsatok ki valami random izét. Ezt most muszáj volt, most már én is rossz kedvű vagyok. Nagyon sajnálom. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom tényleg. Hogy így hogy így átragadta a szomorúságom a nézőtérre is. Nem ez volt a célom. Én váltani, de tegnap ellegóztam. Igen, de hogy igen. Tehát, hogy tegnap egyébként nagyon kifejezetten sűrű napom volt. A sűrű napunk volt a random kiváltott dolgokból, mert volt random Funko, volt random képregény, volt random Lego, minden is volt. Mutas pontok nélkül Legót, nem jó, nem szabad pontok nélkül Legót mutatni, mert mi lesz, hogyha majd egyszer csak elfogynak a Legók is, és nem lesz itt megmutatni, úgyhogy az ingyen mutogatás az nem lesz meg, és Emi Panni kiváltotta a Mutas meg egy random Funko pap figurát, úgyhogy, és Zsolt is kiváltotta, mutass meg egy random fankópa figurát, úgyhogy hozok, ja Istenem, hozok két random fankó papot, meg aztán hozok egy random Legót is, látom, beindultatok szépen, egy kis türelmet kérek. No, kezdjük akkor a sort a random Funko Pop figurákkal. Ez itt egy egészen speckó pop figura, ugyanis ebben egy Freddy Funko figuráról van itt szó. Freddy Funkóról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag Freddy Funko... Wow, Zsolti, nagyon szépen köszönöm az előfizetéseket, fantasztikus vagy, nagyon szépen köszönöm, tényleg, és szóval, tehát, hogy visszatérve az első random Funkóra, ez egy Freddy Funko figura, és ugye Freddy Funko a Funko cégnek a kabala figurája, és ezt a Funkót Los Angelesben vettem, és azért csaptam le rá, mert hogy Amerikában alapvetően, az, hogy Amerikán kívül nem olyan könnyű hozzájutni ilyen Funko figurákhoz, és mivel nagy Funko rajongó vagyok, ezért mindenképpen szerettem volna egy olyan Freddy Funko figurát, ami tényleg, tehát hogy ez a kabala figura, és erről azt kell tudni, hogy ez Funko HQ exkluzív, tehát hogy ezt a figurát csak a Funkónak a fizikai boltjaiban lehet megvásárolni. Úgyhogy erre kifejezetten büszke vagyok, mert hogy ez nem egy olyan figura, amit bárhol be lehet szerezni, és az első Freddy Funko figurám, és az egyébként a tervem, hogyha még az életben valaha ismét eljutok az Egyesült Államokba, akkor mindenképpen szeretnék majd még hazahozni magamnak Freddy Funko figurát. Közben Viki ajándékozott egy elsőfokú előfizetést Miguelnek, amiért roppant múlt hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Na, a második random Funko pedig egy Stranger Things figura, méghozzá Steve a második évadból, és van egy csomó Stranger Things Funko figurám, amiket majd szép lassan meg is fogok egyébként mutatni ebben az adásban, és ez az egyik kedvencem, Steve napszemüvegben, a kezén gumikesztyűvel, a hátán pedig ott van a szögekkel kivert baseballütő, úgyhogy őt nagyon szeretem, és őszintén leszek, nem is emlékszem, de ha jól emlékszem, talán őt valószínűleg Londonban vettem a Forbidden Planetben, és nem tudom mennyire látszik, de hogy ez protektorban van. Tehát, hogy a Funko figura doboz, az benne van egyébként egy műanyag tárolóban, hogy még a doboz se sérüljön. Tehát, hogy láthatjátok, hogy ez egy tök átlátszó műanyag doboz, aminek egyetlen célja van, hogy megvédje a Funko figurának a dobozát mindenféle sérülésektől. Úgyhogy ő volt a második random Funko Pop figura, és akkor most hozom a random Lego készletet, amit Zsolti kiváltott, aki közben benyomott egy csírt is. Nem tudom, Zsolti, tényleg mi van veled ma este? Nagyon pöröksz. Elképesztő fokozaton tolod, ami nagyon örülök, hogy egyébként még 10:30-kor is ennyi energiád van, úgyhogy ne hagyd abba, csak így tovább. Szóval, a ma esti újabb random Lego set, amit egyelőre nem láttok Oberon habtestétől, tehát hogy Obika, húzd el a függöny, légy szíves, ez az. Szóval, ez itt egy pókemberes készlet, méghozzá pókember egy hídon a különböző ellenfeleivel. A hídon egyébként található egy taxi is, illetve egy rendőrmotor, és nagyon szeretem ezt a készletet, mert egy a pókember életében egyébként nyilván nagyon fontos szerepet játszanak a hídak, és egyébként ez egy fél híd valójában, és az az érdekesség, hogy úgy van megcsinálva, hogyha valaki kettőt vesz belőle, akkor egyébként össze lehet építeni egy egész híddá, tehát hogyha valakinek van rá kerete, akkor egy egész nagy szép hidat lehet belőle építeni, és van benne például May néni figura, van benne Scorpio figura, azért szerettem nagyon egyébként ezt a készletet, mert egészen különleges minifigurák kaptak benne helyet. Nincs itt az összes, mert valamit már leszettem róla, és beraktam őket különböző ilyen képkeretes diszpléjekbe, de volt benne például Kraven a vadász, valami van a torkommal, már annyit beszéltem, szóval volt benne Kraven a vadász, volt benne Scarlet Spider, és volt benne Spider Woman is. Tehát, hogy leginkább a figurák miatt csaptam le erre a készletre, de maga a híd is kifejezetten jól meg van valósítva, és vannak rajta mindenféle rejtekhelyek, meg képregényes utalásokkal van egyébként tele az egész készlet, úgyhogy az egyik kedvencem, nem a legnagyobb kedvencem, hiszen például a Shield Harry Carrier azért ennél jobb, de és tényleg most juttatta eszembe Viki, hogy annak idején erről még egy videót is készítettünk, amit semmiképpen ne linkelj be ide. Viki, azt szeretném kérni, örülök, hogy felhoztad, de nem utassuk meg inkább senkinek. Azt javaslom. Úgyhogy ez volt egyébként akkor a mai random készlet, amit Zsolti kiváltott, és itt is hagyom egyébként az asztalon, hogy gyűljenek a kiváltott dolgok, és közben egyébként egy picit visszatekerek, mert látom, hogy voltak itt mindenféle kérdések. Körszklón kérdezte, hogy bár a Falcon and the Winter Soldier kibeszélőről lemaradtam, de az megvan, hogy a Marvel létrehozott egy hivatalos Experience Madripoor című weboldalt, ahol pár napig fenn volt pár utalás az X-Menre, amit aztán töröltek róla. Igen, én konkrétan az oldalt nem látogattam meg, de a létezéséről tudok, és azt is olvastam, hogy voltak rajta mindenféle X-Menes utalások, amik utólag eltűntek, és azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg ennek én azt gondolom, hogy ennek nincsen különösebb jelentősége, és nem valami, nem látom bele azt, hogy ez az X-meneknek az érkezését jelenteni a Marvel filmuniverzumban. Valószínűleg tényleg csak arról van szó, hogy nem figyeltek oda eléggé, és kikerültek erre az oldalra olyan utalások, amik az X-men felé mutattak, de hogy szerintem egyébként a Marvel univerzumban még én azt gondolom, hogy valószínűleg egy-két évet még várnunk kell arra, hogy az X-Men karakterek is felbukkanjanak. Szinte biztos vagyok benne, hogy a Fantasztikus 4-essel előbb fogunk találkozni az MCU-ban, mint az X-Mennel. Közben Gebbe is írt, hogy a lehetséges Lego DeLorean pletykáról volt-e már szó, állítólag szeptemberben várható Creator méretben. Igen, ezt a pletykát is olvastam még hozzá ma reggel, és tényleg arról van szó, hogy jelenleg arról szólnak a híresztelések még egyelőre képek nélkül, hogy érkezik a DeLoreanből egy akkora verzió, a Vissza a jövőbe DeLoreanjéből egy akkora verzió, mint amekkora legutóbb volt a Ghostbustersból az Ecto One. Tehát, hogy egy nagyjából ekkora DeLoreanről szól a pletyka, ami nagyon remélem, hogy megvalósul, mert hogyha azt kiadja a Lego, akkor az nálam biztos, hogy első napos vétel lesz. Tehát, hogy én imádom a Vissza a jövőbű filmeket, szeretem mind a három részt, hatalmas rajongó vagyok, és úgyhogy van is egy Lego DeLorean-em, ugye az első Ideas készletek között a Minecraft után kiadták egyébként a DeLorean-t is, amiből megépíthető a filmekben látható járműnek mind a három változata, de hogy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem tudnám, hogy ez a DeLorean, akkor így elsőre nem biztos, hogy meg tudnám mondani. Nyilván vannak ráutaló jelek, de hogy ilyen pici méretben nem igazán sikerült visszaadni egyébként a DeLoreannek a jellegzetes formáját. Nem rossz egyébként, szeretem ezt a készletet, de hogy megvannak a maga hibái, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ebből jönne egy olyan nagy és méretes modell, mint az Ecto One-ból. Tehát, hogy az egész biztos, hogy arra gondolkodás nélkül lecsapnék. Nézem közben, hogy egyébként hogy milyen kérdések voltak még. Na, látom, közben Viki mégis berakta azt a videót, amire hát nem vagyok büszke, úgyhogy, ja. Nem nagyon szoktam híresztelni, hogy elkészült ez a videó. Na, közben leértem egyébként a kiejtés iskolához. Köszönöm szépen. Ideas. Köszönöm. Na, a chat végére értem, tehát hogy látom az aktuális cseteket, úgyhogy hirtelen, hogy megtelt itt szépen az asztal körülöttem. Vissza is rakom. Ja, nem megmutatom. Tehát, hogy én nálam egyébként a DeLoreanből az a változat van, aminél, tehát, hogy a második filmnek a változata, amikor behajthatók a kerekek, és repülni is képes a DeLorean, és ugye van hozzá ilyen átlátszó elemekből készült tartó is, hogy lebeghessen az autó egyébként a levegőben, és megépíthető egyébként belőle a sima változat is, illetve megépíthető belőle az a változat is, ahol ugye vonatkerekek vannak az abroncsok helyén. És Émi elbúcsúzott tőlünk, szép álmokat, meg további kellemes estét kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk majd szerdán is, tényleg szép álmokat, jó pihit és kitartást a holnapi hétfői naphoz. És igen, na közben, tehát hogy itt vannak egyébként az alján az átlátszó elemek, és hogyha lerakjuk a DeLorean-t az asztalra, akkor tényleg olyan, mintha a kifordított kerekeken lebegne, de ezt most szépen vissza is rakom a helyére. Úgyhogy ennyi Lego content jutott mára, mármint hogyha valaki úgy nem dönt, hogy még egyszer kivált valami random Legót, amivel meg lehet tölteni ezt az asztalt. Ingyen random Legót látunk amúgy, igen, tehát hogy igazából, tehát hogy a stream folyamatosan tele van ingyen random Legóval, teljesen random AT-AT, teljesen random TIE Fighter, teljesen random Birodalmi Komp, teljesen random Stranger Things set, teljesen random Arkham Asylum, és teljesen random NASA Holdcom. Tehát, hogy igazából a stream folyamatosan tele van a random. Na jó, nem annyira random Legóval, de lehet egyébként, na nem, tehát hogy nem fogom folyamatosan átrendezni a polcot minden adás mögött, mert akkor túl gyorsan el fognak fogyni a Legók, amiket be tudok mutatni. Tehát, hogy valóban nagyon sok Legóm van, de nincs annyi Legóm, hogy végtelen ideig tudjak folyamatosan újabbakat megmutatni. Közben befutott hozzánk Móricz Attila is, hello, hello, szia, köszi szépen, hogy benéztél ma este is. Oberonka egyébként itt van a hátam mögött, és a szőnyegen fekszik, de igazából az ő felbukkanása bármikor várható. Mutasd meg a patrónusost. Ó, azt is meg fogom majd mutatni, az is egy random Lego készlet lesz, tehát hogy csak úgy mostantól nem fogok behozni a random Legókat az adásba, mert tényleg attól félek, hogy egyszerűen elfogynak a Legók, amiket meg tudok mutatni, mert hogy az az igazság, hogy nagyon sok Lego készletem van, de hogy a jelentős részük össze van rakva. Az, hogy na, bocsánat, pont ellenkezőleg szét van szedve. Úgyhogy az összerakott Lego készleteknek a száma, amiket be tudok ide hozni a streambe, amikor kiváltjátok az ehhez szükséges pontokat, annak véges, úgyhogy nagyon oda kell figyelnem arra, hogy ne jöjjön el az a pont, amikor ki kell vennem ezt az opciót, mert hogy elfogynak azok a készletek, amiket be tudok mutatni. Nagyon vicces egyébként, hogy folyamatosan az 500-as szabbal viccelődtök, de hogy tényleg, tehát hogy jelenleg tartunk most tényleg azt hiszem 30-nál, a 30-at talán már újra elértem, úgyhogy az 500-as szab átlag az annyira messze van, hogy egész egyszerűen gondolkodnom sem kell azon, hogy mikor üljek be abba a kádba. Tehát hogy ez a veszély engem még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem fenyeget. Úgyhogy még ne éljétek bele magatokat nagyon ebbe. Ugye tegnap este szóltam el magam, igazából, hogy ha egyszer elérem az 500 szabot, akkor a kádból fogok streamelni, és esküszöm, tehát hogyha egyszer összejön 500 szab, én esküszöm beülök a kádba, és onnan fogok hozzátok szövegelni, ezt megígérem, de nem látom egyelőre. Nem látom egyelőre ennek az 500 szabnak az érkezését, tehát hogy nem vagyok emiatt ideges egyelőre. Öreg leszel, és még csúnyán, mikor összejön. Azt egyébként nem mondtam, hogy nem ruhában fogok beülni a kádba, tehát hogy arról szó sem volt, hogy megmutatom az apatestemet, tehát hogy erről nem szólt a fáma, én csak annyit mondtam, hogy beülök egy kádba. Arról szó sem volt, hogy mindezt mondjuk egy fecskében vagy egy rövidgatyában tenném. Tehát, hogy ezt azért tartsátok észben, hogy itt arról szó, hogy én ülök egy kádban, hogy miképp fogok beülni a kádba, azt nem részleteztük. Úgyhogy ne legyenek senkinek vérmes reményei ezzel kapcsolatban. Ja, tehát hogy ennyit a káda sztoriról egyébként. Egyébként, hogyha valaki esetleg lemaradt a kibeszélőről, és szeretné az egyik legérdekesebb részét, a Falcon and the Winter Soldier 5. részének megérteni, annak egyébként itt van ez a link, ahol írtam. Írtam egyébként a Falcon and the Winter Soldier meglepetés karakteréről. Ez most csak így valamiért hirtelen eszembe jutott, és nem akartam, hogy elfelejtsem, úgyhogy gyorsan bedobtam nektek a linket, hogyha egy kicsit is érdekel titeket, akkor kattintsátok le. Közben Dragonus írja, azt is mondtad, hogy csak egyszer mondod el ezt, hogy 500 szabnál kell a stream. Lehet, hogy egyébként azt úgy értettem, hogy egy streamen belül csak egyszer mondom el. Erre már nem emlékszem pontosan. Jaj. Igen, tehát voltak meglehetősen őrült PC-gurú leadások Miguel-lel, de őszintén arra nem emlékszem, hogy annyira kikeltem volna magamból, hogy lerántottam volna magamról a ruháimat, úgyhogy, de ki tudja, tehát hogy kezdenek megkopni az emlékeim így időskoromra, úgyhogy lehet, hogy vannak olyan kaotikus leadások a múltból, amikre már nem is emlékszem, kizárta őket az agyam, és lehet, hogy egy szál fecskében rohangáltam, hogy soha nem lesz kész, soha nem lesz kész! Ja igen, nem, emlékeim szerint Miguel soha nem rántott le rólam egyetlen ruhadarabot sem, hál' Istennek, tehát hogy ilyen emlékeim meg aztán végképp nincsenek. Hú, kedvesen sem húzta le, nem, igen, kedvesen sem húzott le rólam semmit, hál' Istennek. Hagyd abba, igen. Az lesz a legjobb, szerintem, hogyha ezt a vonalat nem erőltetjük tovább. Jaj, drágáim, egyébként azt nézem, hogy lassan elérjük a 3 órát, és nem is gondoltam volna egyébként, hogy ez a kibeszélő ennyire el fog húzódni. Természetesen most ezt jó értelemben gondolom. Ja, és közben Miguel bedobta, hogy meglőtt szivacspisztollyal. Igen, arra emlékszem, mikor Miguellel felfedeztük a Nerf pisztolyokat, és vettünk magunknak Nerf pisztolyokat, és munka közben néha azzal szórakoztunk, hogy egymást lövöldöztük, és ráadásul nem csak Nerf pisztolyaink voltak, de vettünk olyan speciális lövedéket is, aminek ugye úgy volt kialakítva a gumifeje, hogyha kilőtted őket a pisztolyból, akkor fütyültek. És konkrétan emlékszem arra, amikor a 11. kerületi irodában a folyosón lövöldöztük egymást, és bújtunk fedezékbe, miközben a mellettünk lévő irodákba így jöttek, meg mentek be az emberek, és azt nézték, hogy 30 éves emberek mi a fasz csinálnak itt a folyosón, lövöldöznek egymásra játékpisztolyokkal. Tehát, hogy ez a jelenet mind a mai napig élénken él az emlékezetemben, hogy a fütyülős lövedékekkel célozgatunk egymásra, és hogy Chris kollégánk konkrétan rettegett attól, hogy kilőjük a szemét, úgyhogy ha valamelyikünk felemelte a pisztolyt, akkor ő konkrétan elkezdett bemászni az asztal alá, és folyamatosan így takarta a fejét. De én úgy gondolom egyébként, hogy egy Nerf pisztollyal nem lehet kilőni senkinek a szemét, és nagyon vicces, de hogy nemrégiben egyébként vettem magamnak egy újabb Nerf pisztolyt, mert ugye a régit azt elhagytam valahol, és az egyik kollégámat, a Lugosi Petit szoktam vele rendszabályozni benne a szerkesztőségben, tehát hogyha úgy érzem, hogy nem megfelelő hangnemben szól hozzám, vagy nem azt a választ kapom tőle, amire számítottam, akkor általában lelövöm. Legalábbis ez volt egyébként a covidos időszak előtt, mert mióta beütött a covid, azóta nagyon ritkán voltunk együtt benn a szerkesztőségben, de alig várom, hogy újra visszatérjenek a régi idők, és visszaélhessek a rovat vezetői hatalmammal. Viki kérdezi, hogy mi lesz pénteken. Pénteken közös streamünk lesz Miguellel, méghozzá nem a megszokott 8 órás időpontban, hanem 9 órakor fogunk kezdeni, és pontosan ugyanolyan nosztalgikus beszélgetés lesz, mint amit Csocsóval folytattam, tehát hogy alapvetően azt gondolom, hogy a PC guru lesz a központi téma, és felelevenítjük majd az emlékeinket Miguellel, mert hogy ugye hát több mint 10 év, tehát hogy 10 évvel ezelőtt, meg még azelőtt is, meg az, tehát hogy pontosan 10 évvel ezelőtt, meg azt egy kicsit megelőzően, meg a 10 évvel ezelőtt után is egy picit együtt dolgoztunk, ugye a PC Guru magazinon, a nyomtatott PC Guru magazinon, ami meglehetősen kalandos időszak volt mind a kettőnek az életében, és vannak abból az időszakból emlékeink, amikre vissza tudunk gondolni, úgyhogy konkrétan a pénteken este 9-kor kezdődő stream az ilyen podcast jellegű lesz, ahol Miguellel közösen fogunk beszélgetni a PC gurus emlékeinkről, meg az együtt töltött PC gurus évekről. Igen, egyébként, hogy Miguel egész pontosan 14 évvel ezelőtt kezdett el cikkeket írni a PC guruba, ugyanabban az évben, amikor én oda kerültem szerkesztőként, és utána, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egészen 2012-ig dolgoztunk együtt. Mert hogyha ha jól emlékszem, akkor 2012-ben mentél át az Indexhez. Jól emlékszem, Miguel? Igen, és előtte megszerelted a rúterem. Sőt, szerintem nem csak egyszer szerelted meg a rúterem. És most nem arra gondolok, hogy megszerelte a rúterem, hanem konkrétan megszerelte a rúterem. Volt valami ilyesmi. Meg elmentünk sörözni. Minden egy sörözéssel kezdődött. Szerintem. Valahol, a Margit szigeten, egy sörkertben. Nekem, de majd erre majd visszatérünk pénteken, tehát ugye ez most csak egy ilyen kis előzetes volt. Pénteken erről lesz szó, hogy mire emlékszem én, meg mire emlékszik Miguel a 14 évvel ezelőtti eseményekből. Nagyon durva egyébként kimondani, hogy 14 év eltelt azóta, az azért nem kevés idő, tehát hogy másfél évtized. Durva. Szóval igen, erre lehet számítani. Aztán másnap reggel majd Miguelt Dave-nél fogom kipihenni a Pod of the Morningban, az egy erős 12 óra lesz, azt hiszem. Na, viszont drágáim, tényleg az van, hogy lassan eléri ez a stream a 3 órát, és negyed órára vagyunk este 11-től, úgyhogy most jött el az a pont, amikor elkezdek búcsúzkodni. Hogyha valakinek esetleg szokás szerint van ötlete, hogy kitrédeljünk meg, ki van még ébren, ki streamel ezen a késői órán, akkor jöhetnek a tippek a chatbe, és amíg várom a tippeket, addig elmondom, hogy legközelebb szerda este lesz stream, akkor legózni fogok, szerda után pénteken lesz stream, akkor ugye Miguellel jövünk beszélgetni este 9-től, szombat reggel 9:30-tól Pod of the Morning lesz, aztán ami biztos, hogy vasárnap megint lesz kibeszélő, illetve ilyen mindenről beszélgetős stream, és közben megjöttek a raid ajánlatok, és megküldjük Giborikét veletek, szóval ott folytatódik a buli. Úgyhogy készüljetek. Megnyomtam a gombot, indul a visszaszámlálás, és a csatorna felnőtt tartalmakat sugározhat. Na, nem indul el a raid? Mi történik? The raid has been cancelled. Mi történt? Ilyet még nem láttam. Megpróbálom újra. Egy raid már folyamatban van. Nem értem, hogy mi történik. Nem indult el a visszaszámláló. Akkor megpróbálom csontit. De félek, hogy megint azt fogja írni a rendszer, hogy már egy raid folyamatban van, úgyhogy megpróbálom. Oké, nem sikerült. Akkor a ma estét raid nélkül fogom lezárni. Sajnálom, hogy így alakult. Minden esetre tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a vasárnap estét. Én nagyon jól szórakoztam, és tényleg azt tudom ajánlani, hogy kattintsatok át valahova. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, további jó szórakozást, de egyébként meg menjetek aludni, és pihenjétek ki magatokat, és ébredjetek holnap reggel boldogan. Én igyekszem így tenni. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további jó szórakozást kívánok mindenkinek. Sziasztok!